bara dansmusik. Dansmusik. Dygnet runt. Detta är dansbandsdags.se. Dansbandsdags.se. Du är den som jag vill ha, men som aldrig jag kan få. Jag har älskat dig i smyg, ända sedan vi två var små. Men du var från en annan värld, och för mig var du för fin. Det kan aldrig bli vi två, Ann-Kristin. Men i min dröm är du min varje natt. Jag ser dig framför mig, jag hör ditt ljuva skratt. Då är vi världens lyckligaste par. Och jag önskar den känslan stannar kvar. Men så vaknar jag igen till en vardag trist och grå. Och så kommer jag ihåg, det kan aldrig blivit två. Och då längtar jag igen till att dagen blir till natt. För i drömmen är du min lilla skatt. Ja, i min dröm är du min varje natt. Jag ser dig framför mig, jag hör ditt ljuva skratt. Då är vi världens lyckligaste par. Känslan stannar kvar. Men jag ser dig inte mer, Ann-Kristin, vad gör du nu? Ryktet går här ner på byn att du blir någon annans fru. Du var från en annan värld, och för mig var du för fin. Det kan aldrig bli vi två, Ann-Kristin. Men i min dröm är du min varje natt. Jag ser dig framför mig, jag hör ditt ljuva skratt. Då är vi världens lyckligaste par. Och jag önskar den känslan stannar kvar. Ja, jag önskar den känslan stannar kvar. Känner mitt hjärta slå, kom, låt oss gå. Finns det något att tveka på? Nej, jag tror inte så. Mitt hjärta lyfter med vingar så blå, av kärlek ska det slå. Och bär du samma känsla, kom då låt oss gå. Är du samma känsla, kom då. Vet du vad? Jag har en plan. Jag ska satsa stort. Jag vill få något gjort. Är det okej att jag frågar dig om ett löfte att för alltid älska mig? Om du känner mitt hjärta slå, kom, låt oss gå. Finns det något att tveka på? Nej, jag tror inte så. Mitt hjärta lyfter med vingar så blå, av kärlek ska det slå. Och bär man känsla, om då låt oss gå. Och bär du samma känsla, kom då låt oss gå. Står det nu, benen är som bly. Handen darrar lätt, sätter snurr på min bukett. Vad blir ditt svar? Hoppas på ett ja. Ser jag den man du alltid velat ha? när mitt hjärta slår. Kom, låt oss gå. Finns det något att tveka på? Nej, jag tror inte så. Mitt hjärta lyfter med vingar så blå. Av kärlek ska det slå. Och bär du samma känsla? Kom då, låt oss gå. Och bär du samma känsla? Kom då, låt oss gå. Du önskar, vi spelar. Detta är dansbandsdags.se. Trist och inget händer. När dagen tycks bli lång och allt för grå. När solen tittar fram och sedan vänder på en himmel som du minns en gång var blå. Låt mig få ge dig min sång. För kärlek och vänskaps skull. För allt som du gett mig. Både sol och regn, men mest för att du är du. Du är min glädje. Du är ljuset i mitt liv. Jag vill så gärna bära dina bördor. När sorgen gör sig märklig att förstå. Jag vill hjälpa dig att lösa livets gåtor. Strö rosor på den väg där du ska gå. Låt mig få ge dig min sång. För kärlek och vänskap skull, för allt som du gett mig. I både sol och regn, men mest för att du är du. Du är min glädje. Du är ljuset i mitt liv. Jag minns så väl den svarta dagen, när jag trodde livet var slut. Då stod du vid min sida, som så många gånger förut. Jag får ge dig min sång, för kärlek och vänskaps skull, för allt som du gett mig. I både sol och regn, men mest för att du är du. Du är min glädje. Du är ljuset i mitt liv. Du önskar, vi spelar. Du lyssnar på Dansbandsdags. För länge sedan, när jag fyllde 4 år, fick jag en gåva av min far. En fin present. När jag fyllde 4 år, som jag sen så länge hade kvar. Där i Björnen Fredriksson, ja så hette han. En gång var han bara min, och vi älskade varann. Där i Björnen Fredriksson, hans motstånd var gal. Ja, han var min bästa vän, när jag var ett liv. Och varje kväll var han så god och mjuk. Då värmde han min säng så varm. Ja, det var ju väldigt blåsigt idag. Men ut kom jag faktiskt. Med en sån här luva också som ni vet täcker ansiktet där i kylan. Ja, ut kom han. Här vid ska vi säga, elljusspåret då. Jans på skolan och sen kapten Arens väg där. Det går ju en bit i taget. Ja, hemska vindar i morse där. Verkligen och så. Jag gick väl inte så långt, men jag kom upp Kullebacken och så, men sen var det ju att komma ut Klostergatan mot ICA-butiken där och handla lite grann. Jag hade väl tur också för medvind hem här. Men om man hoppar lite grann i tiden här så skulle jag ju vila i sängen och så, som jag brukar göra innan det är dags att börja jobba i studion och så. Jag måste behöva vila också ett tag först i sängen här. Ja, jag minns att jag hann uppdatera också lite grann från mobilen på Facebook och så. Lite annat. Men jag märkte ju faktiskt att det hände någonting konstigt. Ja, konstigt, men det måste ha varit ungefär klockan 10 faktiskt, för att jag märkte att en station som jag strömmade och streamade Den tystnade. Och det gick absolut inte att få igång någon ström. Och det blev även en symbol också att den här routern, den här D-linken som jag fick för länge sedan av Kim Blomqvist, han som är död, den hade avbrott. Ja, jag förstod att det var något konstigt med internetuppkopplingen här, men jag måste ju få vila i sängen först. Så att jag fick ju lyssna på MP3-musik och vila ett tag till. Jag kan väl säga så här att jag har undersökt det här. Ja, det var väl på Sitios hemsida, tror jag. Eller var det på A3? Jag tror det var Sitios driftinformation. Nej. Jag tror att det var A3 där. Internetleverantören. Där fick jag fram driftinformation. Och då var det ju då hela Sverige. Idag, 17 mars, hela Sverige, alla kunder, oavsett, ja. Det var en sån här, kallas ju för centralnod, NOD i Stockholm, som tydligen idag drabbades av strömfel, så att säga. Ja, strömavbrott eller så. Där går ju då mängder av fiberkablar med vidare, så att säga, ut i landet faktiskt. En av Sveriges största är det, centralnod, alltså NOD. Det är väl ungefär som en kopplingscentral för fibersystem, tror jag. Och jag kan inte det tekniska, men där den här kopplingscentralen ligger då, en av Sveriges största centralnod, NOD heter det. Där blev det strömfel eller strömavbrott. Så de här signalerna kunde inte skickas vidare. Och det drabbade ju, ja, hela landet. Jag tror att det var på A3, inte Sitius, man kunde se det här. Och det uppdaterades också sen, och om jag minns rätt så var vi tiden där ungefär 10.05 kanske. Eller 10.00 och så. Jag tror det var 10.00 och sen avklarat 11.05, tror jag. Ungefär där. Så att det var ungefär någon timme eller så. Eller drygt dock. Det har varit alltså ett driftavbrott här, som också naturligtvis också då drabbade Hedemora stadsnät också då. För att det har alltså legat nere för samtliga kunder då. Ja, hur många som har drabbats ska jag inte säga, men jag var inte ensam om det här avbrottet, som berodde på strömfel, stod det, på en central nod i Stockholm, en av Sveriges största, ungefär som en kopplingscentral för enorma mängder med fiberkablar. Olika fibersystem som möts där och skickas vidare. Det kan inte påverka, och jag fick också då starta upp. Ja, jag tror det var två kanaler som hade gått ner. Förutom två på caster.fm, totalt fyra. Så det var, totalt var det fyra kanaler som hade gått ner, som jag fick starta upp. Det gick bra, men det tog lite tid, och det har alltså varit ett driftavbrott idag. 17 mars. Jag tror inte jag fick fram någon information på Sitius alls faktiskt. Men via A3 där, internetleverantören, så stod det hela Sverige. Eller Sverige stod det. Och där fick man fram den här informationen, om jag minns rätt nu. Ja, vid 10 kan man säga, och 11.05 tror jag så skulle det vara igång. Och tekniker jobbade med det här problemet. Ja, antingen var det strömlöst i området eller så var det själva den här kopplingscentralen som fick något tekniskt fel så att strömmen gick inom kopplingscentralen. Det är alltså en centralnod kallas det. Bokstäverna N-O-D. Ja, nod ska det uttalas då. Ja, det är så invecklat med alla tekniska saker. Men avbrott blev det i alla fall och det drabbade hela Sverige. Ungefär någon timme eller så. Och nu är mobilen avstängd också här så att det kan inte vara några såna här mobilsändningar på mobil 2-kanalen. Mobilen är avstängd. Jag kokade några korvar och värmde upp stuvad potatis kallas det. Bra. På några rulle där med ketchup och så förut. Det tar ju några minuter då, koka den där korven och så, men det gick ju bra. Blåser hemskt ute verkligen, fruktansvärt. Hårda vindar, kalla vindar och... Ja, hemska vindar verkligen och... jag hade nog tur faktiskt, för det blåste ju medvind hem. Här var en milkshake också här. Barrebella tror jag. Milkshake som finns i två smaker. Och blåbärssoppa och så. Det finns inga semlor på Ica och eventuellt så är det kanske slut med semlor faktiskt för i år. Det kanske är så. Man har ätit de sista semlorna och eftersom det var rörigt här idag med avbrott och jag hade legat och vilat och så. Jag fick ju jobba i studion en hel del och sen började jag få någonting i mig med mat. Så blev det inte att jag kunde spela in Radio Haninge. 13-14 tisdagar, våra visor. Jag får försöka nästa tisdag. Det här programmet sänds ju på sån konstig tid också där. 13-14, ingen bra tid. Dessutom måste jag säga också att om man ska klaga på Radio Haninge så borde de ju faktiskt sända några av sina populära program också. Åtminstone en gång i repris. Vilket de inte gör. Dessutom har Radio Haninge inget ljudarkiv heller. Så man kan lyssna senare. Vilket också är beklagligt. Och sen är den här sändningstiden också då. Tisdagar 13-14 inte så bra direkt för min del. Programmet borde ju sändas på kvällstid istället. Men ingen större katastrof. All drift är normal. Avbrottet var i Stockholm ungefär någon timme. Ungefär och strömfel tror jag stod på en central nod. Ungefär vid 10 och efter 11 någon gång så började det fungera. Och det blev lite rörigt och så att jag fick inte någon möjlighet faktiskt att så att säga spela in det här programmet då som jag sa på Radio Haninge. För det sänds ju en väldigt tokig tid där 13-14 och Sitius hade inte någon information om det här, men vi vet i alla fall att det var ett strömfel har det varit då. Tyckte jag det stod. På en central nod. N-O-D. Och om jag förstår saken rätt så är det en kopplingscentral för enorma mängder av fiberkablar. Där fick man ett strömfel. Ifall ni undrade varför det blev tyst på Sverigekanalen här. Och därmed hörs vi också då med flera kanaler på tunein.com om man söker på Sverigekanalen. Och vi strömmar också på Live Online Radio. Men där får man ju då välja flaggorna. Eller dessa enorma mängder med flaggor till vänster. Där får man gå ner tills man ser den svenska blågula fanan. Sweden. Och sen är det ett antal sidor så som man får ta sig fram igenom där. Men det är väl så att man får ta sig fram till bokstaven S. Och där får man också leta sig fram till Sverigekanalen. Vi har några kanaler på tunein.com om man söker på Sverigekanalen. Och vi har också några kanaler på liveonlineradio.net eller i appen om man väljer Sweden. Söker sig fram då på sidor då, eller bokstaven S för att få fram Sverigekanalen här på Live Online Radio. Ja, jag skulle göra en banner här, men den verkar inte ha. Den har nog kommit fel, tror jag. Så att säga, i mapparna, tror jag faktiskt. Ja, jag möter en gubbe där som har militärbyxor och en ryggsäck, och han säger inte hej. Och man tror att folk är inne i sina hus här faktiskt. Man ser att det är folk som är inne i själva husen här. Men det verkar som att folk inte går ut på något vis och så faktiskt. Det är väldigt märkligt det där. Jag ska kopiera den här PNG. Den här banden som är omgjord. Den hamnade i fel. Och tvn kan jag se, men det är fel på ljudet. Det hörs ingenting från min tv-apparat. Tekniskt fel, men det kan se. Och kolla på kanal 4, där är någon mäklare som ska förmedla bostäder och så. Ibland är det långa blondiner och så, men just nu är det en skäggig gubbe. Och här verkar också då solen försöka titta fram faktiskt här. Det är väldigt hårda, kalla, friska, hemska vindar är det. Och nu tittar faktiskt solen fram i Långsötan. Och som sagt, Radio Haninge har inte så att man lägger ut sina program, så att säga. Man sänder inte ut. Man sänder alltså inte ut några program i repris. Dessutom så finns det inget ljudarkiv heller att lyssna tillbaka i tiden, och det är också beklagligt. Dessutom sänds det här programmet Våra visor också på en lite tokig tid där. 13-14 tisdagar. Det borde ju sändas på kvällstid istället. Men vi får väl försöka nästa tisdag. Tryckte det. Och från imorgon också så rekommenderas gymnasier och universitet att ha hemundervisning, eller på distans i alla fall. Det vet vi sedan i förr. Och här får jag också över nu från C dator till D8, bilden, eller egentligen en banner som är verk. Och den gör en chatt som är inte sverkanon.com nyheter.ango.com. Och detta sprider jag exempelvis på Twitter, Dala Gunnar, /dalagunnar på Twitter eller gab.com/sverigekanalen. Någon gång ibland så är jag också inne på Facebook. Jag tror att det är /facebook och /jallarhornet. Sen har jag väl också /sverigekanalen också på Facebook, men jag kan inte vara överallt. Jag har inte tid med. Jag måste begränsa mig. Jag kan ju inte vara överallt. Vänta. Dansbandsdags.se, dansradio och mötesplats. Ja, det var väldigt blåsigt och hårda, kyliga, hemska vindar. Men de här semlorna faktiskt, det blir nog inte semlor. Och den där mjölken som är kvar får jag väl värma upp med lite chokladpulver. Idag har vi ju en direktsändning då tisdagen den 17 mars 2020. Den där bron, nya bron till Slussen där från Kina, verkar ju ligga kvar också då vid Stadsgården, förtöjd. Verkar ligga förtöjd med pontoner vid Stadsgården. Det kanske inte ska blåsa så där när det blir. Man ska flytta på den här. Det är så att den här gondolen nämligen där. Där kan man. Den ligger tillfälligt vid Stadsgården och monteras där, vilket tar flera veckor. Får man den starkt där. Så det syns ju. Man kan ju krypa ut. Så det är ju tjocka lag. Det är alldeles grått där. Vissa ställen. Under kontroll bland annat. Det riskerar. Inväntar. Försöker att hålla lite rent. Det var ett trångt urma bord där åter. Med massor av rekord. Och under. Och jag under det. Och det blir med. Det är så långt. Får inte planta borden riktigt. Det är vanligt. Flyttar mat. Kanske under det. För. Det att. För att. Jag har inte. Tjej. Lite ska vara en kastig ström med sitt skom. Men bara här. Man har glömt danskat. Bra kvinnet. Och idag är fake som hjälp av trick. Men också som jo. Trick. Högt och jo. Idag fanns. Det kom. Det här. Men det fanns då inte. Och det var Sverige men det var den mördare som en kvinna. Man vill och inte verkat. Försöker också komma från här i deras hård. Kalla där hem. Där ser jag två som är med varandra. Nej, vi får nog överleva. Sämlorna. För det har nog upptört det. Semlor, semmelsluten. Ja, bitan är kyla faktiskt då. Jag såg en del damer också faktiskt här. Som såg bra ut och inte gamla tanter utan som inte hade mest på huvudet och hörlurar och pilla på sin mobil och slagglar och så. Annars ser man ju väldigt mycket av dessa gubbar och gamla tanter där som är både 70-80 och så ut och går och rör på sig. Den här ölgubben har jag inte sett heller. Han brukar rulla dagligen med en rullator från Slaggatan till ICA-butiken där han införskaffar 8 öl varje morgon i fyrtack som han dricker upp, och nästa morgon så syns han igen och då ska han ju då fylla på ölgubben med ytterligare 8 ölburkar i 4-pack. Alltså dubbla sådana 8 ölburkar. En gammal äcklig skäggig gubbe som röker då. Ja. Men ölburkar ska ölgubben ha varje morgon. Och den här diskomusiken också som man envisas med. På lokalradion. Den är förskräckligt hemsk. Där ser jag en liten flicka också där. På ettan. Det kommer några konstiga ljud också här. Märkliga ljud. Någon gång ibland som ni hör, men det kan jag inte påverka. Det blir så ibland här, men annars så fungerar det bra. Den är igång dygnet runt också. HP 655. Men glädjen är nog så kan man nästan inte se något alls. Det är ytterst lite. Det var väl lite halkigt också på elljusspåret där. Sen hur det såg ut längre bort kunde jag inte se riktigt där. Och vi tar inte upp ett visst ämne här som tjatas till vansinne faktiskt. Jag håller med den här Anders Ärligskog som på Facebook hade skrivit med någon svordom där att man ska inte hålla på med massa så här som härjar över världen. Och det får inte på något vis överdrivas faktiskt där. Det är just det. Det blir en hysteri utan dess like. Ja, ett problem med gamla filmer är att de röker så förskräckligt. Det är så äckligt. Ett förskräckligt rökande i de här gamla filmerna. Och både män och kvinnor skulle ju röka någonting fruktansvärt förr i tiden. Fick ju röka överallt. Men det skulle ju bli andra tider för de här äckliga rökarna. Och man ser ju faktiskt, det var någon Maranatagubbe där på Solensvägen som gick. På Solensvägen och upp. På framsidan där för att inte möta den där rökande Maranatagubben. Ja, ni hittade den här strypta kvinnan. Ja, mobilen är avstängd här. Den måste vila. Jag som talar heter Gunnar Andersson i Långsuttan. Jag är ansvarig utgivare för Sverigekanalen som sänder i tillstånd från Myndigheten för press, radio och tv, Stockholm, Globen. Och nu fick vi se en mycket liten söt flicka på ettan där. Jag tror att den här filmen är från 50-talet. Kan det vara så? Jag tror att det är tidigt 50-tal faktiskt. Ja, söta små flickor vill man se mer utav faktiskt. De är så sötiga. Det finns väl inget sötare än små flickor. Ja, jag tror att filmen är från kanske slutet på 40-talet faktiskt. som jag inte har någon koll på. TV-tablor och så. Och det är därför som inte vi kan starta upp på speciella tider och så, för att det är svårt att ordna till det. Det får bli som det blir. Så att de här vindarna idag var inte nåliga. Här har jag tagit en bild också faktiskt på. Det är väl kul att vandra hem, tror jag. Där man kan hyra rum. Kan det vara så? Jag vet inte vad det hette nu riktigt faktiskt, men det ligger i alla fall ett vandrahem där. Den här heter av Myckelbevägen där. Ja, jag vet i alla fall att det var ett äldreboende förut där. Men jag tror det heter så. Det heter nog Kullebackens vandrahem. Man ser de här gamla filmerna här på ettan i svartvitt. Så kunde man ju se att det stod bokstaven A eller bokstaven B, Stockholm det. Och var det C så var det Uppsala, minns jag det. Och det har skett också en trafikolycka här i Järfälla. Trafikplats Steket. Det är polisen i Stockholm via Twitter som Twitterflödet. Vi kan ju faktiskt vänta. Ja, jag la ut här den här brottsplatskartan.se. Vi kan gå in och se någonting där. Det är i flödet. Ja, enligt SVT Text TV här så är 30% av de intagna i svenska fängelser utländska medborgare. Det framgår ju inte hur många som är svenska medborgare fast de är inte är etniska svenskar, så att säga. Men 30% är utländska medborgare. Hur många etniska svenskar som sitter på anstalterna, det kan man spekulera i också. Det är faktiskt där inte speciellt många. Och nu gassar en sol in här i studion också då. Men det är ju inte på något vis varmt och skönt ute. Det blåser någonting förskräckligt kalska vindar. När allt är tyst och trist och inget händer. När dagen och här är mest dött, ödsligt och folktomma gator. Och när man kommer ut här så ser man inte en endaste människa normalt på gården och så. Det är mest dött och ödsligt här. Husen ser man och så, men man ser inte speciellt mycket människor i denna mycket märkliga lilla ort som knappt har kvar någonting av service faktiskt där. Ni kan gärna höra av er också till oss. Natsol snabelallpost.se exempelvis. Vad sa jag? Natsol snabelall.se. Röstinspelaren är där ni kan ringa när ni vill och framföra era åsikter. Och jag vet inte om det finns någon begränsning på antalet minuter innan det bryts eller så. Förhoppningsvis inte täckt på det här som 1, 2, 6, 1, 3 faktiskt och biten hända med att ingen älskar. Och där den är söd ganska lite söker henne nu. Ganska lyst. Och bilen är gifta brott då. Någon. Gud. Ja, det är ju film så att tekniska avbrotten som kan uppstå. Hade in någon in så att det var läm in Citius och okänt antal kunder. Jag vet inte om det är tusentals, hundratusentals. Men man ska klart för sig att man inte är ensam om dessa tekniska avbrott. Brottsplatskartan.se. Ja, ofta är det ju då ofta är det på sån här trafikolyckor då så. Ska vi säga påkörningar vilt och så som är svårt att ta upp för det är så mycket faktiskt. Det är så väldigt mycket trafikolyckor och så, så att det, då skulle man hålla på och rabbla dessa trafikbrott och trafikolyckor och så, då skulle det bli väldigt omfattande faktiskt. Jag försöker att uppdatera också då Sverigekanalen.wordpress.com i princip dagligen. Ja, ibland blir jag kan inte prata när jag ska skriva på tangentbordet där för att se datorn. För då måste jag ju luta mig framåt. Ja, det är ofta som SVT 1 visar gamla filmer, svenska filmer. I svartvitt. Där ser man ju inte speciellt mycket av sån här så kallade kulturberikare. Kommer att titta över de tävlingarna och alla andra UEFA-tävlingar och hitta en så bra lösning som möjligt. Och de kommer återkomma snarast möjligt med besked, men de utannonserade datumen, de kommer inte att gälla. Nu får ju då damerna som sagt flytta på sig. Hur ser du på det? Att damernas mästerskap också påverkas? Ja, det är naturligtvis ingen önskvärd situation. Men i det här rådande läget. Ja, nu flödar solen igen över Långsötan här. Det sker alltså lite uppdateringar här. Just nu också faktiskt av Sverigekanalen.wordpress.com. Och de här gamla filmerna, det är långt innan internet och ja, datorer och mobiltelefoner och så, så att det är ju en det är så pass gamla filmer så att det fanns inte ens det fanns inte ens television. Alltså innan televisionen kom. Radion fanns ju, men det var ju bara en kanal. Ja, för Sverige, ja. Men när man lyssnade på radioapparater förr så kunde man ju ratta in främst på kvällstid och så. BBC i London och kunde man tyska och så fick man in olika länder och så. För det var inte FM, UKV. Det var mellanvåg och kortvåg och långvåg på de gamla tidernas radioapparater. Man fick alltså lyssna på radion. Och ville man höra musik så fick man väl spela musik själv eller besöka något form av evenemang. Så folk fick ju roa sig på dansställen och så där. Och varför det är svartvitt kan jag inte säga heller faktiskt. För att, ja, först var det ju stumfilmer faktiskt. Så var det alltså inte ljud. Jag minns inte när ljudfilmen kom. Var det inte slutet på 20-talet som man kunde höra också faktiskt. Att, det var ju pianister och så som fick sitta och spela. På den gamla tiden där. Eftersom det var stumfilm, men sen kom ju ljudet och svartvitt. Och sen nästa framsteg var väl färgfilmen. Som började komma på 30-talet tror jag. Tyskarna gjorde ju propagandafilmer som var i färg. Och experimenterade faktiskt också i slutet på andra världskriget också med färgtelevision faktiskt. Och propaganda. Man hade ju faktiskt en egen minister också för just den tyska propagandan. En propagandaminister. Han hette Josef Goebbels faktiskt och en liten klumpfot som halta och han yttrade också det här med att om man upprepar en lögn till många gånger, om man upprepar en lögn upprepade gånger, så kommer folk till slut folk att tro på det. Där vet jag faktiskt en händelse med Sara Leander som utnyttjades för den tyska propagandan. I alla fall under några år. Hon sjöng in också sånger och så på tyska. Och faktum är att Josef Goebbels hade framfört till Sara Leander att hon hade ett judiskt namn. Hon hette ju Sara. Sara Leander hette Sara och Josef Goebbels sa att hon hade ett judiskt namn, Sara. Varvid Sara Leander fort svarade och det ska ni säga som heter Josef. För att Josef är ju också ett väldigt judiskt namn faktiskt. Så att där fick han ju svar på tal faktiskt. Jag säga. Ja, vi kan väl ta någonting här från brottsplatskartan, men .se där för att alla dessa trafikbrott och trafikolyckor är ju hopplöst många, så att jag kan ju inte sitta här i timmar och rabbla upp varenda liten trafikolycka och så faktiskt, för det blir ju så väldigt mycket. Men i Stockholm har man i alla fall haft bedrägeri här i helgen. Och det är då personal på en restaurang som har fått in 4 med falska 500 kronor sedlar i kassan nu. Och Karlstad också, inbrott i området Herrhagen. Och för några timmar sedan också då misstänkt olaga hot i Sundsvall. Vi kan se här personrån faktiskt Hedemora för 6 timmar sedan. Ska jag se här vad detta har varit. Om det är i själva Hedemora stad eller kanske i kommunen. Och nu gassar solen igen. Ja, det är inte så ofta som man kan se något direkt händelser i inom den här min hemkommun här, Hedemora. Jag bytte ju Sigtuna kommun mot Hedemora kommun 2011. Ja, det var ju väldigt länge sedan. Verkligen och så. Men jag vet ju själv att det var så. Och jag bodde ju faktiskt i Sigtuna kommun 95 till 2011 där. Förutom några år i början på 2000-talet, då var det också vissa perioder som jag bodde i Säter, Siggebo. Nu gassar solen igen, men det är inte varmt och skönt ute. Och sen alla smakerna också som har slutat på Ica. Med mer. Med hallon och svart vinbär, det var ju slutsålt. Men det fylls väl på. Vi ska ta och titta lite närmare här på eller från brottsplatskartan .se. Jaha, tunnelbana står. Ja. Den här filmen måste ju då vara, ska vi säga, tidigt 50-tal faktiskt, för att tunnelbanan kom väl då någon gång i början på 50-talet. Där är man uppe i ett högt höghus också. Ja, jag nämnde då för några timmar sedan har det skett ett personrån i Hedemora här från brottsplatskartan .se. Och på ettan sitter man just i ett höghus här, så högt upp. Ja, det var ju då som de här förorterna började växa kraftigt runt om centralstaden här. Avesta hade också ett rån för en dag sedan. Ja, för 3 dagar sedan så har en för 3 dagar sedan har en man i 60-årsåldern anmält att han har blivit nedslagen i centrala Avesta. Och när det gäller Hedemora där så det här är alltså då från polisen.se egentligen, och händelsen i Hedemora är alltså bussförare. en man har gått in i bussen och kastat ett föremål mot bussföraren. Och i direkt anslutning till detta tillgripit en jacka med innehåll från föraren. Och hotat också den här föraren med någon form av föremål. Och innan polis hann fram till platsen avvek mannen. Men efter ett samtal från ett näringsställe så kunde polisen kort därefter påträffa den här mannen som hade uppträtt märkligt på ett näringsställe och kunde då gripa den här personen. Och där påträffades också då bussförarens jacka. Den aktuella mannen har anhållits. Ja, inbrott också nyligen i en skola i Avesta. Det är väl kul också med lite annat än bara samma tjatämne. Ja, där var det små flickor på ettan där. Den här filmen på ettan måste ju vara från 50-talet för att det var ju då som tunnelbanan började att bebyggas, vilket sedan byggdes ut successivt här. Och här ser man vita människor i dessa gamla filmer faktiskt. Vanliga svenskar, så att säga. Vita människor. Och inte några såna här hucklen och så. Men röktes ju försiktigt förr. Det var ju så. Det skulle ju rökas. Det var ju allmänt så att det röktes ju försiktigt mycket, helt enkelt. Så att det är ett problem, tycker jag. Ja, vi har ju också här, hur ska vi säga, Östersund kan man säga. Jag nämnde Östersund och Häggenås där. Ganska färskt, och där har vi en försvunnen kvinna i 70-årsåldern nu. Och Umeå också. Misstänkt stöld i matbutik. Luleå också då, inbrott i butik. Och Norrköping kan vi nämna också där. Företag i området Butängen drabbade av stölder. Men om man backar tillbaka i tiden så kan vi ju nämna Stockholm här, Södermalm, där man ju föddes på Södersjukhuset, SÖS, 1960. Och det här var då en person i Sollentuna, kan man säga. Ja, Södermalm var i skadegörelse. Mot en taxibil. Någon som har spottat på en förare. Taxi. Och Sollentuna var någon form av misshandel också. Det här är alltså tillbaks i tiden. 12 timmar tillbaka så har vi haft enligt samtal flera bilar som har brunnit i förorten Östberga, Stockholm. Det här är alltså 12 timmar tillbaka där. Och på T-centralen så stoppades en person med kontroll och polisen beslagtar en kniv där. Det är 13 timmar tillbaka där. Malmö också 11 timmar tillbaka. 3 bilar skadade i brand. Fossjevägen och tunnelbanan ser vi också på ettan här. Det måste vara de här allra första linjerna som byggdes då på 50-talet. Som ofta också ersatte spårvägen faktiskt. Eller delvis. Där spårvägen hade gått så blev det ofta tunnelbanelinjer som tog över. Det här säkerhetssystemet med tågkänning och sånt, att de inte kunde krocka utan då blev det kortslutning om tågen kom för nära. Med klocka som pingla, det kom från USA kan jag säga. Ja, nu klävde på 2 poliser också där. Sex, 16 timmar tillbaka. Rapport om bilbrand Valsetra. I Uppsala. Och 16 timmar tillbaka också. 2 gripna. Falsk skyltad bil på E4 i Hudiksvall. Ja, det är på ettan idag, tunnelbanelinjen som byggdes där i början på 50-talet. Det var det. Man byggde ju först mot Vällingby och så, va? Och första linjen där som började. Den där första tunnelbanans utbyggnad. Och där ser man hur poliserna såg ut på den gamla tiden. Poliserna var ju faktiskt kommunala fram till 65. Då blev de statligt anställda. Men först då var de ju anställda av själva kommunen. Det var alltså kommunala polismän först. Eller poliser. Som senare blev statligt anställda. Jag håller lite koll också på e-posten här för att jag gör vissa länkar där. Jag får ju härifrån dagligen från WordPress. Som jag följer faktiskt då. Håller lite koll. Så att ibland så återger jag dem här. Men det verkar vara lite lugnt nu. Ja, det är en gammal svensk film här från ettan. Eller på ettan menar jag. Kan det vara. Början på 50-talet. Och telefonen betyder mycket faktiskt. Jaha, en kvinna hann jag se. Hittad i morse tydligen avliden. I Stockholm och Östermalm framgick det här också. Rostplatskartan.se. Har ni tips och så, sidor och så kan ha ett sol och sässe. Eller inbär då faktiskt det. Exempelvis nyheter media. Chatango.com. Så att om ni har hemsidor och bloggar och så, så kan ni höra av er på natsol@allpost.se. Kommer fram till att det är tekniskt fel, men jag kan se, och det är ettan här. I mörker. Och man är på ett hustak faktiskt där. Det är en lite märklig film här tycker jag. Vad gör man på ett hustak? På natten i mörker. Det är ju mycket märkligt. Ja, det verkar inte vara så trevlig film. Vi kan se på han slänger ner henne från hustaket där. Det är nästan lite... Att han ska försöka slänga ner den här flickan från hustaket där. Nu ramlar hon ju ner från taket här. Ja, det är ju en film det här. Ja. Det var ju inte så att flickan ramlade ner från hustaket, det såg ut så. Ja, nu föll han från hustaket där på ettan. Han tappade balansen. Ja, den lilla flickan klarade sig. Hon ramlade aldrig ner. Nu lyfte han upp henne. Det var någon liten ansats som hon hamnade på där. Ja, det är film. Ja. Men lite otäckt tycker jag. Ja, jag tog dem här. Ja, lilla flickan överlevde det. Men den otäcka mördaren avleder. Ja, små flickor ska ju inte ramla ner från hustaken alls. Men fula gubbar kan ju ramla ner och avlida. Ja, nu får hon pussar och så. Vita små flickor ska det vara. Ja. Men solbrända småflickor kan också vara söta faktiskt. Det ska vi icke förneka. Jag har ju sett svarta. Vi hade ju förut här som är borta. Men under några år så hade vi faktiskt en... Jag minns inte alla som var här, de är borta. Men det var en huckle här. Hucklekärring som var svart. Och hon hade en barnvagn med en liten svart unge i. Och sen tror jag det var en försäklig massa svarta pojkar runt omkring när hon gick ut där. En fem eller sex stycken var det faktiskt. Så att, det var ju, och det är bara två och tre här, så att det var något trångt i lägenheterna på den gamla tiden här. Och för de hade ju en försäklig massa barn. Och likadant huset mitt emot här som är renoverat nu. Och Migrationsverket lämnade ju för över två år sedan. Hade ju minst två, tre, fyra, fem, sex typ ungar alltså i varje lägenheter. I två och treor. Och de hade till och med hucklen på sig inomhus också faktiskt där. Och fördraget och neddraget och tygstycken och så som hindrade själva insynen. Det fanns också en blond kvinna där som inte var asylsökande faktiskt. Hon var ihop med en sån här en skäggig arab. Och jag tror hon hade två stycken små flickor ihop med honom. Men det var ju Migrationsverket som har lämnat huset mitt emot. De här lägenheterna släpps ju i maj här. Ja, den svenska ambassaden i Washington igår, eller hur? Nu ska vi se. Jag var dit igår och tänkte kolla läget. Och då så sa de också att det ja, lite dålig teckning kanske. Ja, det är lite fördröjning, men det är okej okay, för det är så intressant. Att, ja, okej. Okay. Ambassaden sa att dels så har jag en hemförsäkring som borde lösa krissituationer. Plus att de sa att SAS kommer lösa det. Så att de var inte speciellt oroliga. Och så sa de att dessutom får vi starta i måndagen, vilket jag hoppas att vi slipper att göra. Ungefär så sa de. Du... Var får du information ifrån någonstans? Är det amerikansk, denna, amerikansk information eller söker du dig till svensk information? Jag kollar lite båda. Det är lite märkligt här tycker vi. Att det så säger Trump att allt är lugnt. Vi har allt under kontroll. Ena stunden till det. Så att det är lite, ja. Så då kollar jag dels på svenska UD också såklart. Och sen så engelska BBC tittar också på amerikanska. Så att få lite blandade inputs för att få lite mer nyanserad bild. Mm. Det känns som en bra grej. Och hur upplever du att stämningen är bland amerikanerna då? Ja, alltså det är lite så här att man är lite orolig och nysa. Det där, folk tittar lite så här på en. Nu är det ju alltså lite blomning här av körsbärsblommorna så att det är vackert. Mm. Men då blir jag lite nysig. Så att det är nästan så att man hellre vill komma upp precis in i ett. Ja, nu åker Thomas Burvall i en tunnel på väg till Baltimore. Jag vet vad det hör. Ja, nu kom du tillbaka. Har du kommit ut ur tunneln nu? Nej. Ja, kom ut ur tunneln. Det var lite roligt sagt. Ja, ja. Nu, undrar vad det hör. Jag kan ju... Om man nyser liksom, så är det nästan som man hellre vill lägga av en fis för att dölja nysningen så att man inte ska titta på den. Ja, det här Sitius hade inte någon driftinformation om avbrottet här. På förmiddagen, någon timme, det blev ett strömfel tror jag i en central not i Stockholm här. Ungefär, jag tror det var 10.00. typ det kanske 11.05 innan man kunde få igång internet trafiken från Sitius ner i Stockholm. Det här drabbade hela Sverige och okänt antal kunder med olika internetleverantörer. Och självklart också då så drabbades ju Hedemora stadsnät då av det här avbrottet också. Det var det som är nackdelen med de här systemen som kommer från Stockholm, för att ja, blir det helt enkelt ett tekniskt fel i Stockholm så drabbar det i det här fallet hela landet faktiskt. Det är en av Sveriges största centralnod. För det heter så. Eller nod tror jag det kallas. NOD. Och det är väl då som en fiberkopplingscentral med enorma mängder av fiberkablar som kopplas in där och skickas ut vidare över landet och så. Och där blir det då strömfel och man har inte någon form av reservkraft. Här tror jag man ser gamla med slussen faktiskt. Och faktum är också att slussen har ju byggts om tidigare. Det är slussen som revs här. Det var väl 80 år gammalt, men det har ju byggts om flera gånger innan. Under alla dessa år faktiskt. Tyst och trist. Ja, det var lite otäck film på ettan, men den här otäck mördaren där, han ramlar ju ner från hustaket till slut. Han hade väl någon form av psykisk störning. Men på den tekniska fronten så får vi vara tacksamma faktiskt för att den här tekniken att sända radio, den fanns ju inte förut. Tyvärr så tog det ju ganska många år faktiskt innan jag kunde lösa hur man rent tekniskt gjorde faktiskt. Jag borde ha kommit igång faktiskt med internetradio, men jag kunde ju faktiskt komma ut via datorer och internet tack vare när radioföreningen i Stockholm som sände ut mina program så att säga. Men det var ju då tillståndet Jallarhornet. Så det var ju fantastiskt faktiskt. Nu fick jag ju tjata lite grann för att de la ju inte ut mina program först. Det var ju en slinga, men sen så kom det ut. Även om ljudkvaliteten var lite dålig där så gick det i alla fall ut och över hela världen via internet. Jag minns att det här live365.com faktiskt, där var jag ute med en sån här sändningsprogram. Medan det var gratis. Sen tog man ju betalt och så, men där var jag ute faktiskt då. Lyckades ju komma ut på internet via det. Vänta. Ja, sen försvann ju faktiskt live365.com betalkonto, och det var 5000 kunder som så att säga försvann där. Men sen har det hänt någonting faktiskt, för att det här live365.com har ju sen kommit tillbaka igen faktiskt. Och när jag testade att sända via ett sändningsprogram som man fick ladda ner där, så var det fortfarande gratis. Men sen började man ju ta betalt. Ja, sen försvann live365.com under några år, för att sen återkomma faktiskt. som jag sen så länge hade kvar. Där i björnen fri. Och jag såg att den här Anders Erleskog hade skrivit också på Facebook där med en svordom att vi måste sluta upp med att få total panik över den här sjukdomen som sprids över världen. Vi kommer inte att dö. Och vi som är friska har ju ingenting med det här att göra faktiskt. Och här i Långsötan så är det väldigt liten risk att smittas faktiskt. Eftersom man inte kommer direkt i kontakt med människor direkt faktiskt. Och ICA-butiken tar ju bara några få minuter så är man ju ute där igen. Så att jag försöker att leta efter nyheter som handlar om någonting helt annat. Faktiskt. Ja. Här har vi alltså live365.com. Men det är nog inte gratis. Det lär ju kosta pengar. Det försvann under några år. Man hade haft 5000 kunder och det kostade pengar. Ja, inte från början. Och sen försvann det, men kom sen tillbaka faktiskt. Och jag nämnde också Radio Haninge, som inte sänder sina program i repris och som inte har något ljudarkiv där man kan lyssna tillbaka i själva tiden. Vilket är ganska tråkigt. Och vi använder också då Listen to My Radio, My Radio Stream och Caster.fm för att strömma och streama våra servrar från datorer och olika former av streamingsprogram. Och mobilen är som sagt var avstängd. Vi har tagit ner också här då, publicerat Radio Svegott idag. Och där verkar man ju fortsätta tjata om det här. Ett försäkligt tjatande faktiskt. Och samtliga våra kanaler och eller servrar är gratis också. Det är ju gratiskonton. På myradiostream.com så får man inte någon domän. Man får bara en sus. När man har gratis konton. Jag ser från Stockholm här. På femman Valgrens. Jag vet inte om jag känner igen mig riktigt. Jag hade ju boxare så i Stockholm som jag vissa perioder måste kontrollera. Åtminstone en gång per månad och så. Det är på Frejgatan 14 eller så var det eftersändning också. Med poster, restant, adresser och så där. märkliga program faktiskt. Ullared är ju fullkomligt värdelöst. Det är ett reklamprogram för ett låghus, märkligt nog. Valgräns är också helt värdelöst. Det finns ju inget som helst intresse av att se någonting som har att göra med Pernilla Wahlgren eller Bianca eller så. Det saknar... det är märkligt faktiskt. Jag vet inte när Pernilla Wahlgren gjorde en platta senast. Och så. Det är mycket märkligt det där faktiskt. Och den här tv-reklamen ska vi kanske inte ens kommenteras ju till fullkomligt vansinnigt. Och det här är alltså Sverigekanalen direkt. Från Ångersättan som vanligt och 17 mars 2020 här. Jag får begränsa mig lite grann också så att jag anstränger rösten och så stämband. Och så som utsätts för riktigt kyla. Från 24 grader då så kommer man ut i hemsk kyla och så. Verkligen och hemska vindar och så faktiskt. Ja, nu är Katrin Zeta i Blåsveder igen. Hon har blivit utan som vanligt. Men hon är väl van med att folk skäller på henne och annat. Så att jag hoppas det dröjer ett gång så vi får drift av brott på Hedemora stadsnät. Idag så drabbas ju hela landet faktiskt av detta fel med och strömfel. De här direktsändningarna blir som de blir. Det är helt improviserat. Så att det finns inga stolpar och så, utan det är det som är poängen med direktsändningarna, att de blir lite grann olika där. Har ni tips och så, nyhetslänkar, har ni hemsidor och bloggar och så får ni gärna lägga ut era adresser och länkar på sverigekanalenradion.chatanko.com eller kanske nyhetermedia.chatanko.com. Och den som lägger ut porr och så kommer att bli blockerad. Så att då kan ni inte posta någon mer. Det har ju förekommit faktiskt att man har lagt ut tjejer har lagt ut länkar till porr och även bögar också som har lagt ut länkar till bögporr som jag har varit tvungen att blockera och då kan de inte posta någon mer. Rickard Herrej finns ju också exempelvis på Twitter. Den välkände. Men det var ju länge sedan som han lämnade det här religiösa faktiskt. Här ser man en bild också från 1986 på Tone Norum och Rickard Herrej. Ja, jag tror han har rötter från USA på något vis där. Med tanke på att han heter Herrej. Tone Norum var ung och så. Hon försvann väl senare under många år faktiskt. Innan hon gjorde någon comeback-platta tror jag faktiskt där. Och hennes brorsa heter John Norum, gitarristen i Europe. Men han var väl inte gitarrist från början i Europe. Han ersatte väl den här första gitarristen. Ja, Europe låg nere under några år. För att sen starta upp igen, som vet. De var ju från Upplands Väsby där. Från Rundby och så. Man var i för många år sedan och cyklade och så där. Jag minns ju det där vattentornet och så vidare. Rundby skolan och så. Ja, det var en förskola också. Som brändes ner. I Upplands Väsby och Rundby. Det minns jag mycket tydligt faktiskt. Den här förskolan låg ju mitt emot pendeltågstationen. Och den byggdes inte upp någon mer. Och den blev helt nedbränd. Och då fick ju då Upplands Väsby kommun så att säga slussa ut de här barnen till andra förskolor. Men där ser man hur man håller på och bränner ner skolor då. Var det inte Gottsunda skola som brann ner och så? Helt och hållet. Ja, det är märkligt. Och förskolor som brinner och så. Och det går utmärkt att lyssna via tunein.com och när det gäller då liveonlineradio.net eller appen så får man ju då välja på flaggor och välja Sweden och bokstaven S för att hitta Sverigekanalen. Vi har några kanaler som strömmar och streamar där. Och ni får gärna stödja oss också på donorbox.org/Sverigekanalen. Donorbox.org och /Sverigekanalen. Ja, det är väl hemskt. mot arbetsmarknaden i länet och Arbetsförmedlingen i Gävleborg förbereder sig därför just nu på många varsel. Mohammed Shabshub är chef på Arbetsförmedlingen i länet. Hittills har inte vi sett eller märkt av den här varselvågen. Förhoppningsvis kommer även regeringspaket som presenterades igår att bromsa lite grann det här. Hur tror du, hur lång tid kommer det här att slå? Arbetsmarknaden i Gävleborg har ju aldrig varit särskilt bra och framgångsrik. Hur mycket förstör corona? Corona förstör väldigt mycket på både kort och lång sikt. Jag tror att Gävleborg kommer att drabbas väldigt hårt. Vi har ett ansträngt läge sedan tidigare. Corona kommer inte underlätta för Gävleborg generellt sett. Och samtidigt kommer det här att ta lite längre tid än vad man tror. För att reparera skadan som sker nu kommer att ta tid. Det sa Mohammed Shabshub som är chef på Arbetsförmedlingen i länet. Reporter Leif Eriksson. Nu döms Gävleskolan, Nya Kastets huvudman Rabbi Karam, för bokföringsbrott till villkorlig dom och dagsböter på totalt 11 000 kronor. Ekobrottsåklagaren har i ett strafföreläggande även utfärdat en företagsbot på 50 000 kronor. Beslutet gäller ett förvärv som fastighetsbolaget knutit till islamistanklagade friskolan gjort under 2018. Säpo varnade i ett yttrande till Skolinspektionen i fjol för att skolans elever riskerar att utsättas för radikalisering och rekrytering till våldsbejakande islamistiska miljöer. Till SVT Gävleborg säger Rabbi Karam: det var inte meningen att göra fel. Jag har drivit företag i 30 år utan problem, men man kan göra fel ibland. Och så meddelar Bollnäs bandy idag att det inte blir något stadslopp i maj. Även det planerade 125-årsfirandet ställs in och skjuts på framtiden. Och då är det dags att höra lite grann hur vädret blir, Maria. Innan ner på minussidan. Dansbandsdags.se, dansradio och mötesplats. Stormarna går. Jag reser ifrån dig, men kommer igen. Tillbaks till mitt hjärta, hem till kärleken. Jag längtar och drömmer om. Låt. Kommer det alltid vara den som de kom? Bagarmärktas bullar, de smakar ju så bra. Bagarmärktas bullar, de vill vi alla ha. Bagarmärktas bullar, fyllda med choklad. Ja, Bagarmärkta hyllar vi idag. Bra, bra! Hurra, Bagarmärkta, och för alla er som puss er, det är 023-7777. Ja, mobil igång en server här. Är till när mobil inte vår mobilkanal av orsak. Jag återkommer strax när en mobil 2-kanal har ju gått ner här mobil året långt. Ofta är det dött och formater, men man ser väl några enstaka människor och så faktiskt där. Det var inte mycket direkt. Jag rör mig lite grann inom Långsötan här. Jag var ju en bit norrut. Men inte så långt, för det var så kallt. Ja, sen var jag på Ica och handlade lite grann. Det blåste ju medvind hem faktiskt då. Hårda, iskalla vindar och driftavbrott från Stockholm. Strömfel. Jag tror vi 10 till ungefär kanske 11.05. Drabbade hela Sverige här. I en central nod. En av Sveriges största. Informationen hittar jag på mitt leverantör A3. Fel. Dryg. För det var tystliga kanaler som Sverigekanalen har. Där kan jag inte påverka faktiskt. Med hela Sverige. Dansmusik. Detta är dansbandsdans. Starta upp. Sköter. uppe. Ska vi se. Man använder ju fingrarna här på mobilen. Man kan också gå in med mikrofon och så, men jag orkar inte mycket som helst här och så faktiskt. Då räcker det till med de här dagliga direktsändningarna här på eftermiddagarna. Men man kan också gå in från mobilen. Det var två program som sänder ut en i taget där, och så kan man prata i mikrofon. Ja, så här låter det från mobilen, ja. Om ni hör något. Så att jag vill inte gå så väldigt långt här, och sen vill jag inte anstränga min röst, stämbanden, för mycket här faktiskt. Jag får lite, tyvärr, lite begränsad i mitt tal. För att jag utsätter mig för fruktansvärd kyla och iskall blåst här. Så att jag har väl lyckats hålla mig tämligen frisk här under vintern och så faktiskt. Någorlunda hyfsat faktiskt, det måste jag säga. Men det är även bra faktiskt att ta sig ut här. Så att säga, få en liten daglig promenad. Även om det inte blir så långt där. Att man har varit ute på sin dagliga lilla promenad. Och det är ju ytterst lite utan snön. Jag såg att det fria Sverige här hade satt upp lappar i Älgarås. De ville hjälpa äldre människor med att handla. Men Töreboda kommun har nu förbjudit det fria Sverige att sätta upp de här lapparna. Och det framgår också att de skickar ut kommunalanställda att ta bort de här lapparna. Och de hotar också med att polisanmäla, tror jag. Men, ja, det handlar väl kanske om olaga affischering. Man får ju faktiskt inte sätta upp lappar egentligen, förutom på anslagstavlor och så, vilket vi också har i Långsötan här utanför ICA-butiken. Där på väggen där så får olika föreningar sätta upp evenemang och sånt faktiskt där med tillstånd. Men det finns ju en lag faktiskt som säger att man måste ha tillstånd från kommunen där faktiskt. För att få sätta upp. Sen finns ju företag som sätter upp plakat och så, som jag har sönder helt enkelt och slänger i soporna. Och även en banderoll också här som var uppsatt förut i skogsdungen där. Är också borttagen och ner och slängd. Det är sån här reklam för takarbeten och annat. Som saknar tillstånd. Och det finns flera ställen här på internet där man kan få gratis streamserver. Ofta får man ju välja mellan Shoutcast eller Icecast-server där. Shoutcast 1 eller 2 eller Icecast server. Och ibland så kan det vara lite begränsningar också där med antalet lyssnare och så. Eftersom det är gratis konton är det ofta reklamfinansierat. Jag ser kanal 9 här. Det är gränskontrollen i Sydney här som kontrollerar paket och väskor och personer och så. Så att det inte kommer in droger annat faktiskt. Och ibland så hittar de ingenting. Men ibland så är det faktiskt så att de hittar. Med hjälp av tekniska saker så hittar de. De försöker smuggla in droger och så. I alla möjliga typer av saker försöker man få in droger i Australien. Och det är det som gränskontrollen försöker att stoppa. Men alltså inte ska lyckas med det. Och till Australien kan man inte komma landvägen. Så det är en ö ute i havet där. Man kommer via luft eller via sjövägen. Ja, jag har min mamma där sedan tidigt 60-tal. Syster och 4 bröder också. Men det ska vi inte ta upp idag, för det är så krångligt att försöka förklara hur det kan komma sig faktiskt. Man har ju en postterminal som går igenom enorma mängder. Ja, paket och grejer. Man försöker ju spåra om det smugglas droger och annat. Och jag hoppas också att det dröjer till nästa gång som det blir sådana här driftavbrott. Men det var väl inte så farligt, tror jag. Det var väl 2 eller 4 kanaler totalt som hade gått ner. Jag fick starta upp. Det här drabbade ju många. Faktiskt. Över hela Sverige faktiskt. Över hela landet. Den 17 mars. Ja, närmast kommer väl vårdagjämningen, tror jag. Är det inte så? Lite längre fram här så tror jag vi får vårdagjämningen. När dag och natt är lika långa. Den sista helgen så får vi troligtvis också tidsomställningen och i oktober. Men sen ska det väl vara över. För alltid faktiskt från nästa år. Om man kommer överens i Bryssel där, så det där blir framgå av media. Så det är sista gången här som vi pillar på datorer eller på klockorna, och datorer och nätverket sköter sig själv, men annars så måste man ju manuellt ändra på klockor och så här. Det har vi hållit på med sedan 1980, men det skulle vara sista gången, hoppas jag, detta år. Eftersom vi har en övergångsperiod. Och man får väl inte sätta upp faktiskt lappar utan tillstånd. Töreboda kommun, det är väl olaga försäljning kallas det. Förutom såna här speciella anslagstavlor som finns på vissa ställen. Och sätter man upp lappar och klistermärken och sånt, så kan det rubriceras som olaga förseningar. Faktiskt. Ja, på nian här, kanal 9, hade man hittat heroin i en bok faktiskt, och Det var ju 400 gram heroin som skulle smugglas in i en bok. Jaha. Oj då. Det var stort värde. Och oj oj, 7 års fängelse. Men han kan bli frigiven också av villkorligt efter några år. Ja, det. Där ser man. Man försöker att få in droger och så. Till och med i böcker. Eftersom det är i pulverform och så. Så tar det lite plats och så faktiskt. Det är det som gränskontrollen ska försöka att undersöka och hitta faktiskt det. Ja, det var hemska vindar idag. Hårda och iskalla. Det hjälper inte med varma kläder och så faktiskt. Det är bitande kyla. Hårda vindar. Men det var väl medvind hemma. Faktiskt. Om vi minns rätt. Så på så vis så blåser det. Det var några nordliga vindar i så fall. För att därför hade jag ju medvind hem. Ja, det hände ju ingenting i Långsuttan. Det är ju dött, men det är tryggt och så. Ja, jag har bott i Valsta och Märsta och så. Med sikten av kommunen. 95 till 2011, så att det är ju lite otryggt. Och sen har det hänt mycket där nere och så, mord och så. Vi minns ju mordet på Sleipnergatan 40 där. En kvinna som var snygg, hon var från syriansk kvinna som hade frisörsalong. Och hennes ex hade besöksförbud, men hon släppte faktiskt in honom där. Ja, det slutade med att han ströp henne med någon strömkontakt eller så, någon strömkabel. Och jag lyckades också lämna landet och flydde ner till Tyskland, men han greps ju ganska snabbt faktiskt. Efter ett par dagar typ av tysk polis och utlämnades sen också till Sverige, och han var väl också syrian och dömdes för mordet på Sleipnergatan 40 för några år sedan till det blev väl som åklagaren ville, tror jag, 17 års fängelse. Och jag har för mig att det också blev utvisning också ur riket där. Han var väl kanske inte svensk medborgare. Om jag minns rätt. Hon var snygg faktiskt, hon var från Syrien och han hade besöksförbud och så, och de hade en son tillsammans. Han ville väl kanske komma in och träffa sin son, men han hade ju besöksförbud, men hon släppte in honom och det kostade henne hennes liv faktiskt. Hon skulle inte ha släppt in honom. Han var ju anmäld för misshandel och så tidigare. Och hade besöksförbud, och hon skulle ha ringt polisen helt enkelt och sagt att han försökte ta sig in i lägenheten. Nu är vi på Sleipnergatan 40 i det här. Och ja, det blev nog 17 års fängelse, tror jag. faktiskt. ...17 års fängelse. För mordet på Släptegatan. 40 för några år sedan. Jag bodde ju i Släptegatan 50 där. För några år sedan. Ja, 95 till 2011. Det var ju många år. Men här har man ju bott ganska länge nu faktiskt. Så åren... åren går ju verkligen där. Jag glömde kanske säga att på bild 2.radio 123.45.com där är sändning igen. Mobil 2.radio 123.45.com är åter i sändning. Jag har två olika så kallade streamingsprogram i mobilen. Jag kan också gå in eller ut så att säga med mikrofon, men jag orkar inte riktigt. Jag måste vara lite försiktig med rösten här och stämbanden. Jag inte känner att jag överanstränger och blir hes i halsen och så att det är därför jag medvetet försöker att ja, spela ut olika program och så för att vila rösten här faktiskt och inte anstränga den för mycket. Jag tycker det känns ganska hyfsat nu här. Idag den 17 mars. Tisdag 2020. Det spelar in Radio Haninge här 13-14 med våra visser för att efter avbrottet och så. Det tog ett tag att få igång några kanaler som hade gått ner och kontrollera hur det såg ut med våra. Jag har ju cirka 20 kanaler här. Ungefär. Ja, ettan visar just från Avestor. En del snygga damer där. Ute på med hästar och så, ni vet. Djurfarm heter det. Och oftast är det från städer och så, men både USA till exempel och Australien består ju faktiskt av mycket landsbygd och farmar och så. Ja, vi kan kolla Märsta.nu ibland och UNT har ju också Sigtunabygden. Och den tidningen fick man ju på Släptegatan på onsdagarna där. När den kom ner på golvet genom den här brevlådan i, eller på dörren här uppe, har vi ju box, fastighetsbox. Vi kan se här om Märtan har några så här någonting som har hänt och så. Det är ju inte alltid som det brinner bilar och så. Det brukar ju lugna ner sig ibland också där faktiskt. I de här förorterna. Och tydligen så kommer gymnasieskolorna att stänga också här. Och på bussarna ska man kliva på där bak. För att inte smitta föraren. Ja. Det var ju det man inte fick göra förut faktiskt. Men det betyder väl att man får åka utan biljett då faktiskt, vad jag förstår. För man kan ju inte gå in bak där och sen fram till föraren och så. Utan man får åka, men man får kliva på där bak. och allt kretsar ju kring den här, ni vet, ja, det här som sprids över hela världen och så. Och Destination Sigtuna får också pengar här av Sigtuna kommun med 500 000. Det här turistbolaget är ju delvis kommunalägt. Och jag känner mycket väl igen den här gamla trestaden Sigtuna där. Och det var väl Sveriges första gata faktiskt där. Den här stora gatan. Och Sigtuna kommun har ju många olika anläggningar här för hotell- och konferensverksamhet, vilket också då drabbas mycket hårt med avbokningar här. Det är alltså enorma konsekvenser för besöksnäringen. Vilket också Märsta.nuet här uppe här. Men jag kan inte se att det har brunnit några bilar i min tidigare för detta hemkommun, Sigtuna kommun. Jag kan inte se att det skulle ha varit några mord. Den 15 mars så var det en misshandel på Arlanda. Det var en man som greps av polis där. Han hade slagit en kvinna. Hur allvarligt det var vet jag inte riktigt, men det var någon form av våld och så. Så att han kanske var påverkad där faktiskt. Jaha. Nu händer det grejer här. Jag misstänkte väl det. Den 15 mars så brann en skåpbil tillhörande en budfirma i centrala Märsta. Och det står alltså att kommuner får rätt om tiggeriförbud. Man får alltså införa lokalt tiggeriförbud inom en kommun, inom vissa platser som är bestämda. Och det får man också. Och Ekillaskolan stängde 14 mars och skickade hem eleverna vid lunchtid. Jag känner igen den där skolan. Jag passerar ju förbi många gånger. Den verkar vara lite äldre. Sen tror jag också att man byggde en helt ny skola också där i Centralskolan. Var det inte så? Ja, tiggeriförbud får införas där. Ja. Då hade vi alltså en bilbrand här. Faktiskt den 15 mars. I centrala Märsta där. Skåpbil brann tillhörande en budfirma. Och den branden var ju då anlagd faktiskt. Så att då hade jag lite fel. Det har varit en bilbrand i Märsta den 15 mars. Ja, där ser man. Det var inte helt fritt från bilbränder, vilket jag ju faktiskt trodde. Hans skåpbil hade brunnit, ja, under natten. Och jag var ju bosatt i många år i Vallsta, Märsta och Sikna kommun, men jag hade ju också lägenheter där. 2000-2006 också Säter Siggebo. Men där bodde jag ju bara vissa perioder, några dagar i taget och så, oftast. För jag bodde ju i Märsta egentligen. Jag pendlade ju och så fram och tillbaka under några år där. I början på 2000-talet. Ja, vad trevliga disco-låtar där. Ja, jag tar väl upp. Jag har ingenting med Märsta och Stockholm att göra, men jag tar väl upp ibland. Inte varje dag, men någon gång ibland så kan man ju kolla med vad som har hänt i den gamla hemkommunen där. Det var alltså inte som jag trodde, att det hade varit lugnt med bilbränder. Jag tror att det här har skett utanför Koppe, vi ska se. Det står ju centrala Märsta. Är det inte parkeringen där utanför Koppe? Och den har ju varit anlagd naturligtvis. Ja, det här är Långsuttan, så att det är lite annorlunda här uppe och så. Inga bilbränder och inga gäng och så. Och polisbilar då. Utan det är ju helt annorlunda här. Dött, ödsligt och folktomma gator, men nu ser man ju vissa människor ändå ibland som rör lite på sig. Ja. Men vi tar inte upp Märsta varje dag. Men någon gång ibland. Och det känns ju bra faktiskt att ha lämnat den kommunen efter så många år. Mellan 95 och 2011. Men det är... Det sämsta med Långsuttan är väl kanske att servicen är så dålig här. Jag har en ICA-butik och sen finns ju bara restaurangen och pizzerian och Abbes där. Som är öppna först klockan 11 och 12 på helgerna och sen... Det finns inte någon mer service vad jag vet. Det är ja, det är stängt och rivet. De här 25 butikerna är borta och de här 4000 invånarna som fanns, de är också borta. Och ja, hundratals med hus och lägenheter, det är borta och rivet. Ja. Så att det sker vissa bränder och så, eller ja, bränder då. Och det har ju brunnit ibland också i de här soprummen och så där, med anlagda bränder faktiskt. Jag ser på ettan här så har de en monitor, inte någon plattskärm, och det är märkligt tycker jag. det som är på ettan är kanske några år gammalt. Jag tror väl att den här branden skedde utanför Kopp där faktiskt. Jag förstår. Ja, så här monitorer, de var ju förr. Det bygger bara platt skärmar. De stora klumparna. Ja, sånt har vi inte här i Långsjötan nu. Det är svårt att hitta någonting utav nyheter från den här lilla orten. Men det finns ju gott om orter också som man aldrig hört talas om. Och det händer ingenting också. I en del orter då. Inga bilbränder och så. Men jag tror att den här vårdagjämningen kommer snart här nu. Vad kan det vara? 23 kanske. Är det inte så? Det blir ju vårdagjämning här i mars. Dessutom har man telefoner på ettan här med nummerskivor faktiskt. Eller fingerskivor. Ser ni det? Det är märkligt. Då är det ingen sen som de försvann. Men jag ser att den här kvinnan pillar med fingrarna där på en fingerskiva. Det var ju länge sen som den typen av telefoner försvann. Det är mycket märkligt att de har så gamla telefoner faktiskt. Och en stor monitor också. Istället för platt skärm. Och jag ska älska dig. dansbandsdags.se. News alert. A White House pandemic briefing. I'm Lisa Brady. President Trump leading the latest update from his coronavirus task force moments ago. Last night, the FDA announced groundbreaking new policies to further increase testing, very substantially so. He says states can now authorize tests developed within their borders. Today, we're also announcing a dramatic expansion of our Medicare telehealth services. Medicare patients can now visit any doctor by phone or video conference at no additional cost, including with commonly used services like FaceTime and Skype. The president also reiterating the ramped-up social distancing guidelines announced yesterday to protect each other and the economy. If we do this right, our country and the world, frankly, but our country can be rolling again pretty quickly. He had a conference call with restaurant executives earlier today after proposing a possible stimulus package. Fox's Rachel Sutherland, live in Washington. Lisa, the White House wants $850 billion to help jolt the U.S. economy as the Senate considers a big relief package passed by House Democrats. Senate Majority Leader Mitch McConnell says the upper chamber will not adjourn until passing significant and bold new steps above and beyond what the House has put together. To help our strong nation and our strong underlying economy weather this storm. The Trump administration's proposal includes billions in the form of a payroll tax cut, paid leave for hourly workers, as well as help for small businesses and the travel industry. Lisa? Thanks, Rachel. For now, Wall Street's rallying. The Dow's up 745. It's still primary day in three states, Arizona, Illinois, and Florida. Ohio's voting was postponed until June, though. Fox News Radio will have live coverage of tonight's 2020 election results beginning at 8 Eastern on the Fox News app. America is listening to Fox News. Nation. Successful companies know that in order to grow faster, you must have the right tools. If you want to take your company from 2 million to 10 million or 10 million to hundreds of millions in revenue, NetSuite by Oracle gives you the tools to turbocharge your growth. With NetSuite, you get a full... Her NRK Dagsnytt. Klokka 17. 68 pasienter nå innlagt på sykehus med koronavirus i Norge. Det opplyser helsedirektoratet. 13 av disse innlagt på intensive avdelinger. 48 av de innlagte i Helse Sør-Øst, og de øvrige 20 innlagt i Helse Vest, Helse Midt og Helse Nord. Regjeringen åpner for at frilansere og selvstendige næringsdrivende kan få akutt økonomisk sosialhjelp fra Nav uten vanlig behovsprøving. Finansminister Jan Tore Sanner skrev dette i et brev til Stortinget i ettermiddag. Og justisminister Monica Mæland sier de nye tiltakene vil være svært viktig for veldig mange. For frilansere og selvstendig næringsdrivende så vil de få 80% av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter opp til 6G. Denne gruppen vil også få rett på sykepenger fra dag 3 og omsorgspenger fra dag 4. Så finnes det veldig mye mer informasjon om dette hvis man går inn på NAV sine hjemmesider. Det er også veldig mange spørsmål som dukker opp. Og det er ikke sånn at vi har alle svarene på alt. Det er litt sånn at veien må bli litt til mens vi går. Helseminister Bent Høie har sendt en anbefaling til sykehusene om hvordan de skal ta vare på folk med rusproblemer og folk i psykiatrien under koronakrisen. Høie sier det er viktig at disse får hjelpen de trenger, selv under viruspandemien. Det er også mange av de som nettopp er i en sårbar gruppe for denne smitten, og vi må ikke gjøre livet vanskeligere for disse, slik at de i større grad utsetter seg for smitterisiko. og de skal ivaretas av kommunene som alle andre innbyggere. Kommunene blir oppfordret til å samarbeide tett med frivillige og andre i sektorer som kan bistå kommunen i dette arbeidet. Det har vært en svak oppgang på Oslo Børs i dag etter den tunge gårsdagen. Hovedindeksen på Oslo Børs endte med en oppgang på 0,27% til litt over 640 poeng i dag. Dermed viser dagen i dag mindre dramatiske tall enn gårsdagens fall på 5,3%. Equinor er blant selskapene som omsatte mest med en oppgang på 2,79%. Og tross koronaviruskrisen skal Telenor fortsatt utbetale 12,5 milliarder kroner til aksjonærer. Det melder Dagens Næringsliv. En rekke norske selskaper har revurdert om de skal utbetale utbytte i den vanskelige økonomiske situasjonen under viruskrisen. NRK Dagsnytt, Elias von Krog. An empty Times Square in New York City as the city scrambled to contain the coronavirus pandemic. Several states ordered restrictions on businesses, including... You're listening to the BBC. The number of coronavirus cases in the UK has risen to 1,950, up from 1,543 just yesterday. The number of people in the UK who have died from the disease remains at 55 in the latest numbers to be released by the government. To curb the coronavirus outbreak, UK citizens are being urged by the government not to travel abroad unless their journey is essential. The Foreign Secretary Dominic Raab said the situation was unprecedented. This decision has been taken based on the domestic measures introduced here in the UK, alongside the changes to border and a range of other restrictions which are now being taken by countries right around the world. The Church of England has announced that public services will be suspended in a joint letter from the Archbishops of Canterbury and York. They added church buildings may remain open for prayer where practical, as long as worshippers observe social distancing recommendations. The Muslim Council of Britain is advising Muslims to suspend Friday prayers. After the Prime Minister advised people not to go out to restaurants, pubs or public events, bar and restaurant owners have called on the government to save the hospitality industry. As the Prime Minister stopped short of closing venues around the country, owners worry they will not be entitled to insurance as demand for services plummets. The virus is already taking its toll on British industry, as it was announced today that fashion chain Laura Ashley has filed for administration, putting up to 2,700 jobs at risk after rescue talks were halted by the coronavirus outbreak. And in football, the 2020 Euros have been postponed until 2021 because of the coronavirus pandemic, according to the Norwegian FA. The news is expected to be confirmed by UEFA later today. In other news, Alex Salmond has told a court he believes some of the allegations against him have been deliberate fabrications for a political purpose. The former First Minister of Scotland is on trial over accusations of sexual assault and one attempted rape. He denies 13 charges against 9 women. And Home Secretary Priti Patel has revealed the existence of a cross-Whitehall body that monitors the threat to Britain from foreign spies. That's the latest, but check back anytime for more. Antallet af danskere, der er konstateret smittet med coronavirus, er nu steget til 960, det oplyser Statens Serum Institut her til formiddag. Det er en stigning i antal smittede på 46 siden i går, men man regner dog med, at langt flere reelt er smittede, da man nu ikke tester alle med symptomer. Antallet af coronarelaterede dødsfald er i øvrigt oppe på 4, men her skriver Serum Instituttet, at covid-19 ikke nødvendigvis er den tilgrundliggende årsag til dødsfaldene, altså personerne var smittet, men at det ikke nødvendigvis var det, de døde af. Statens Serum Institut oplyser også, at antallet af coronasmittede på Færøerne tirsdag er steget til 47 personer, mandag var tallet 18. Mere end 2.100 mennesker har til gengæld mistet livet som følge af coronasmitte i Italien. Og 23.000 er lige nu konstateret smittet i Europas hårdest ramte land. Situationen er ekstremt alvorlig, siger DR's europakorrespondent Anna Gårdslev. Folk spørger ikke længere sig selv om, hvornår slutter det her, men hvornår topper det? Norditalien har indtil for kort tid siden været hårdest ramt, og hele landet er mere eller mindre lukket ned. Men smitten har bredt sig, fortæller Anna Gårdslev. Italienerne ved efterhånden godt, at det her det kommer til at vare længe, og det kan blive værre endnu, før det måske på et tidspunkt bliver bedre. Så noget af det, man har kunne konstatere de seneste dage, det er, at smitten ser ud til at få rigtig godt fat, forstå mig ret, i Syditalien. Og lige nu arbejder den italienske regering på at få stablet nogle økonomiske hjælpepakker på benene. Op mod 60.000 ansatte i byggeriet har her til morgen fået ny overenskomst. 3F-byggegruppen og Dansk Byggeri, der repræsenterer henholdsvis lønmodtagere og arbejdsgiver i byggebranchen, er blevet enige om en 3-årig aftale. Med aftalen får blandt andet murer, tømrere, stillads og betonarbejdere forbedrede vilkår på en række områder. Blandt andet i form af pension til lærlingen fra de fylder 18, bedre sikring under sygdom og flere penge til SH-kontoen, der fungerer som en opsparing for den enkelte medarbejder. Aftalen skal nu til afstemning blandt de ansatte i byggeriet. Medmindre det danske landshold har tænkt sig at ligge i telt, så er der nu kommet endnu en kraftig indikation på, at EM i fodbold til sommer bliver udsat eller helt aflyst. Helsingør Dagblad kan nemlig nu fortælle, at landsholdet har afbestilt sine hotelværelser i forbindelse med EM på Marienlyst Strandhotel i Helsingør. Det er korrekt går har modtaget en annullering fra UEFA på 12. Det er med Adam Stavridsen. Topfolkene i det fodboldforbund for at beslutte, hvad der skal ske med det. Og Jylland steder også 7-10 grader varme hjem, og den kommer. Det er tid på dagens snart handler om, at New York har vittnat det største i år. Båda har vittnat sjukvården, og EU vil 30 dager langt til fullsnær på Omnipo Henrik Svensson. Wall Street fik i går stabbaset sen den så svarta måndag 87,9%. Orsaken till raset var sänkningen av räntan som den amerikanska centralbanken gjorde. Donald Trump på en presskonferens sa att USA kan vara på en recession. Well, it may be. We're not thinking of the virus. There's a tremendous, both in terms of the stock market and in terms of the economy. And once this way, once it goes, we're done with this. Trump sa att coronaviruset i USA kan kulminera 40 eller augusti. Och vi stannar kvar i USA. President Trump har nämnt flera linjer för den amerikningen som löver coronaviruset igår att han undvika. Administration is recommending that all Americans, including the young and healthy, work to engage home when possible. Avoid getting people, avoid discretionary bars, restaurants and public food courts. Meddelade Trump ta nu på ska testerna mot corona, men att det kommer ta upp innan ett fullt skydd mot viruset. Nu inrisar inom den vittnar om ett kritiskt land av koronaviruset. Tidningen med personer som Karolinska universitetssjukhusen beskrivs som så pass tuff att personal. En sköterska säger tidningen att från det hon ser så behövs det mer personal och resursvarande situation. Hon ser än så länge inte ha fler patienter. De som kommer in är sjukare än vid ett normalt. Och nu vill hon att fokus ska ligga på att antalet vårdplatser. Svenskar bör undvika resor till regioner med högre smittspridning, det säger finns chef Karin Tegmark vid Rontet. Hon menar att det finns i olika faser, men det vill tycka att man ska undvika resor till. Det delar statsrådet Tegnell att det nu finns en samhällsspridning av coronavirus framförallt område. På en pressträff igår så uppmanar man det att arbeta hemifrån. Nu börjar vi komma in i sånt läge, framförallt i Stockholm, att det här bör nu i fortsättningen ha till tydelse för ut i Stockholm. Och det kan vara väldigt minst för sjukvård. Antalet bekräftade fall av covid-19-sjukdom som vi har kommit ett år sedan passerat 1000 i Sverige och totalt 7 personer. EU vill införa rådet för resten att försöka se att kommissionen den pressträff igår. ...to produce a temporary restriction on travel union that because we think should be reduced right now in order to not to spread the within the European Union or by leaving the European Union, but also avoid non-essential to have more rain on our health. Inget för 30 dagar och Sveriges statsminister att ut kommer att vara kvar. Utsläppsdioxid minskar i följd av det rapporterar TT med hennes bilder. Minst tydligen och ena hand resar av spelande ska visserligen kan variationer på grund av förändrade men säkra med karantän. Nu ekonominyheter. Riksbank lanserade igår kväll för att motna av corona. Bland annat ska man värdepapper 100 miljarder räntan på så kallarna. S.E. Bergqvist säger till TV att riksbankbeskedet är viktigt överast. Bils till Volvo ser en betydande risk för att coronaviruset kommer att leda äntlig finansiell påverket. Underbemanning i leveranserna och paner i. E-handels går mot nyanställda 100 000 personer i USA till följd av en kraftig uppgång i näthandelns byrån så är sekvensviruset som efter att shoppen ifrån. Regeringen om coronaviruset vill bege oss till Ryssland. Om skulle ge Vladimir möjlighet att kunna sitta kvar vid makten ända fram till 36 är förenlig med grundlagen. Det har Rysslands författningsdom fast enligt flera medier. Den 22 april ska en folkomröstning om grundlagsändringen äga rum. Talmannen i parlamentets överhus har meddelat att folkomröstningen hållas oavsett hur det ser ut med virussmittan. Nu till Grekland där en 6-årig flicka dött i ett mer på ön Lesbos efter att en brand startade i ett plåtsju statliga TVKT enligt nyhetsbyrån AFP. I nuläget finns det över 37 000 asylsökande i lägren på de grekiska. Lägren är egentligen anpassade för att runt 6 000 människor till huvudet. I Omnipod ska vi berätta att flygverkaren Volt Aero nu har den första provflygning med... Om någon vill med något så är jag på dubben. Det är en som man sa under medeltiden. Men kanske var det någon som sa så. Till exempel så det så kallade poddgillet redan 1282. En sån Olofsson hade en lustig hand med ett dyckeshorn på en nysade ned som att inaktualitet var en dygd som var svår att leva upp till. Att ha ett sang i en förening, religiös sammanslut eller övrig gemensam aktivitet, det skänker ju både gemenskap och identitet. Att någon gång då och då slitet på hantverkargolvet, åkern eller peddikstolen för istället ägna sig åt skratt och interna ritualer, det har både varit och är viktigt för människan. Som vi kommer att bli varse, enligt var de möjligheterna begränsade under medeltiden. Så man kan räkna ut även utan att någon berättar det för en. Det anstår det inte möjligt folk. Under medeltiden tillsammans människor började ofta ha något samt att samla kring. Men det vi gillet förekom i det här samtades. Då var så kom den från mig. Gillen. Till historiepodd spelade in en av avsnitten. Ja, just det. För vi satt torsdag mars och pratade om hur vi uppfattade läget där och då. Jag och då, nu levde väl där när vi tyckte att jag är lite... Det var ju du som hade smittat mig med förkylning. Ja. Vilket då ledde oss in på coronaläget då. Men det här var ju som sagt sen. Ja, precis. Det är vi spelar in. Så vi tänkte, vi uppdaterade saker förra gången, men med släsen återgår vi bandade då. Och i slutet på den pratan att hur läget har ju ändrat... 60 är in där, nu är det ingen som vet längre. Mm. Det var ganska senfänsk kring och att det hade varit passivitet. Jag har inte en riktigt frånvaro av krig, barnutbrott och jordbävning. Det känns som att vi tror att det var här ibland. Allt rasar kommer från jag för, och det är ju ska i diverse. Det måste ju vara delvishet och byråkrati. Och det måste gå snabbt också. Det uppför ju inte i det här området. Nej. Sen är det ju den gör. Situationen i Italien är ju kanske inte... hjärta och behöva som de gör. Man kanske här sliter ju folk som bara sliter. Kommer ju aldrig till tacksamhet. De skulle ju känna stora om det nu är något sätt att visa vården. En ökning av villkoring. Ja. Men sen är det ju också så att och om det är minarens fel utan de som har mot sig eftersom det finns på ens för krisomgående den här med stor säkerhet. Det är ju den frågan av det här. Jag uttryckte ju då att våga till något svårt att förfall. Och att det är viktigt att vi har ett värden och plats i den här. Och vi skattar mycket resurser i landet. Skyddsutrustning eller handsprit. Så är vi först nationellt. Det är där kanske här. I det här landet med ljusen på. Här på väg. Sprit här. Det är för delar av industrin. Vanliga svenska långsamma ska avsluta. Sjuk vecka. Någon i Sverige på försökt att bygga upp det. Vi har ner uppenbarligen. Lokaler med maskin. Sitt skyddsklart som bara fan. Vi litar på att det kommer komma i sådana här läget. Så att de visat och vad. Ja, det är ju drån. Välkommen till tiden ni lyssnar på hammed.com. Här avslutas in den till mars med författarina Janosch. Hej Katarina. Hej, hallå där. Ny bok. Precis. Pratat om 2019 som att. Precis, men det här är en thriller, kan man det är en historia, en true story, kunna kommunikation från det. Skrattar du? Ja, massor med... när du går nära böcker. Nog är aning att vatten. Så. Ja, är det här en fusk? Kan du liksom egen? Faktiskt inte på mina egna böcker och budbärare in. Så den dras lite med den tar med min terrorist som ändå bort samma olika turen helt enkelt att ändra samhället. Det är det nu. Ska göra. Så att, ja, budbärare in handlar just om mötet, krocken, kultur, ungdomar, kultur och hur det som i samhället och de här parallella och hur det ändå är att förhålla sig i Sverige vill att få det, men det är faktiskt inte är det. Tror att du liksom är de här heten. Ja. Det borde verkligen bli film, det borde bli där. Ja, men filmen ska det absolut tv-serie ja. Åtminstone. Det, ja. Man känner inte att den kult, liksom, de etablerade kanalerna, de speglar inte riktigt. Det känns så skavt liksom. Det, nej, men den hänger liksom i det som tar tid och som är tröga. Ja, det är strikt linjer också, att det ska vara så många. Man kan liksom inte riktigt bara synta de här. Nej, men precis lite den här sans som det på något sätt stridbilden. Det är ju inte många som skriver. I princip ingen vågar faktiskt ta upp de frågorna som jag tar upp. Jag ser ju också något som pågår med etablissemang alternativ med den här mellanbild. Man ser liksom vänster lite ägda bild. Ser ut faktiskt ser hur man desinformerar med som man kallar medformation för att miskreditera. Jag tycker att det samhället vi har utifrån så formas samhällspolitiken. Så polariseringen mellan faktiskt problem idag som gör att till exempel nu i tider av krig håller ihop. Ja, jag tycker alltså din historia där du liksom blev kritisk och sen alltså började tänka själv och den liksom de problem du fick då med etablissemanget. Ja. Det liknar ju huvudpersonen i Blodsåt som heter Dea. Ja, Det är ju liksom journalist. Nej, det är en ja, precis. Som är. Ja. Vad hon delar på. Intresserar att den här är prioritet snarare än verkligheten. Ja, det här är det bästa. Det är något om att man någon tror kan man säga sin hisponer ut så är det straffat för att hon inser in hur och jag tror den heter men stann klart upp och ner vad de har sitt som skyldig samhälle så som man inte det dubbelt ens får beredd att ta den det gick med sin snabbt ner ja, men visst och vänder regn det därför att du drar också lite grann som har varit en som asyl har ju då operation och själv och verkligen hur hon känner liksom eller nästan har förändrat kritiskt som man gjorde den 2010 hennes livsfärger och hon jobbar med och kritiskt centralt nu allting har förändrats så väldigt henne ryggt i Sverige och hur ska alla de här människorna på något sätt agera precis det må inte göra också på den där ja på centralen man måste. Nej, man måste ju alltid ha en liten måste ju alltid skruva tittare vet du för att man ska. Ja, jo, men det stämmer faktiskt. Jag gick förbi centralen under asylkaoset hösten 2015. Och då stod det så här tält och så stod det såna där goda människor där och gav del ut makre och så där halal makre typ så här, på en skylt. Och det liksom redan bara slog där. Ja, det slog liksom i bisarr situationen var att här pratar de människor som är liv och ingen skit och de vad de ska få för mat och så. Bluff från början. Ja, absolut. Det är en av de största bluffarna som Sverige har i sin rik eller vad ska man säga, som vi liksom dras med när samhällsmänniskor matas med och som från början kanske inte alla genomskådade men som nu, liksom, jag tror att majoriteten har ändå genomskådat det här och det är intressant också hur man redan där slog an tonen att vi ska anpassa oss till det är inte flyktingarna som ska anpassa sig till sitt nya hemland. Exakt, och den signalen man skickade, liksom. Citera Helle Mörk jag vill läsa henne vad hon säger. Ja, absolut. Säger så här, som journalist och därmed representant för vår mediekoncern borde du vara medveten om hur samhällsklimatet ser ut och att högerextrema krafter inte försitter en chans att utnyttja varje tillfälle för att skapa hets och hat mot invandrare. Jag ska erkänna att vi allihopa här i något som bäst kan beskrivas som chock över att en av våra kollegor inte är medveten om att en sån här sak lätt kan utnyttjas. Det är fruktansvärt att ha blivit överfallen, absolut. Men det är det inte rätt att misstänkliggöra en grupp som redan är svårt utsatt, nämligen nyanlända och invandrare. Mm. Och så kan jag låta på hennes arbetsplats. Så hon blir liksom mer och mer i ett mentalt utanförskap inom det medelklassens, det goda klassen liksom i sina. Ja, men alltså hon upplever ju någonting som många andra också har upplevt nu de senaste åren. Det är någonting av att man undrar, är det fel på mig eller är det jag som är frisk i ett sjukt samhälle? Är det jag som är den enda liksom, friska personen på en sluten vårdsavdelning? Det blir liksom en kuslig förskjutning av så här, men gud, är det jag som gör fel? Och jag trodde att vi var liksom befann oss på samma sida, att vi liksom stod, att vi var ja, att vi liksom står enade på något sätt. Men så visar det sig så här, nej, de vänder sig mot mig och de betraktar mig som den skyldiga, som förövaren. Och det här är ju väldigt intressant psykologi, tycker jag också, för att de vill gott, pekad som en skurk och mobbad, utfrusen, stigmatisera de här som man trodde att man visste vad man hade, som man litade på, vänder en ryggen. Och det som är symptomatiskt också, att det själv hösten 2015 då skrev en sån här krönika där hon liksom uppmanar människorna, kanske inte öppna sina hjärtan, men där hon skriver en krönika om just den här flyktingsituationen, och så får hon jättemycket likes och ryggdunkningar av de här politiskt korrekta, medan en annan del av internet tycker att hon är falsk och att hon hycklar och att hon inte är sanningsenlig och ärlig i den här krönikan, och att hon faktiskt bara gör det som ett publikfrieri. Och redan där så började ju liksom hända någonting inom henne, där hon börjar någonstans ifrågasätta, och sen så skjuts ju det här, och hon börjar ju dela mer och mer kritiska saker i sociala medier, och det är också den historiken som hennes uppdragsgivare, eller hennes chefer, liksom kartlagt. De har kartlagt hennes beteende på Twitter och ifrågasätter henne. Där de liksom jo, de säger att du har likat det här, du har gjort det här. Jo, precis. Och det tycker jag också speglar väldigt mycket hur vår, liksom hur vår samtid ser ut här, med att man kan bli i princip avskedad för att man råkar lajka fel uppdatering liksom, eller en fel status, eller att man så här, följer någon nu, att man har liksom läst någonting och länkar till ett medium som inte är godkänt. Så jag kan säga så här, det har ju ändå luckrats upp en del. Det var mer så för några år sedan. Då kunde det liksom bli en debatt så här, åh, du har länkat till, eller du har liksom, hur kan du göra det? Och liksom där man pratade om avsändaren mycket mer än om själva innehållet. Jag ser att det har luckrats upp, men vi är fortfarande inte ute ur åsiktskorridoren. Det kan jag inte se att vi är. Nej, men jag kommer ihåg för några år sedan, då spreds det sådana här varnings... Precis, medier som du inte får dela. Liksom. Varning för vad du delar, eller så här, var medveten om vad du delar på sociala medier. Särskilt så när jag delar till exempel från nyheter idag, då brukar alltid komma välmenande människor skriva i kommentarerna att, men den här, vet du inte vad det här är för sajt, titta här, den här får ja, inte dela. Så vänster, nu har de gett upp liksom, det finns inte sånt där längre, utan alla bara delar höger och vänster. Alla delar väldigt mycket, ibland kommer det upp fortfarande bara liksom, och som ifrågting, men i takt med också att radikaliseringen av de vänsterliberala har skett, så har ju deras egna sajter blivit mycket mer propagandistiska. Då kan man ju också kalla dem för, ja men vad har ni för någon märklig plattform? Är den vänsterextrem, eller är den odemokratisk, eller är den, alltså man kan ju använda sig av samma retorik tillbaka faktiskt, därför att faktum är ju att de har ju blivit mer och mer fördjugna, med till exempel Dagens Nyheter som har varit en väldigt ansedd tidning för ett antal år sedan. Och public service, inte minst, som vi finansierar via våra skattepengar, de har verkligen hamlöst börjat bete sig som värsta sortens propagandister och lobbyister för att föra fram sin liksom, politiska ståndpunkt. Oh, ja. Och det tycker jag är väldigt oroväckande just vad det gäller public service, för Dagens Nyheter är fortfarande en liksom, privat aktör, de här tidningarna som ägs av liksom, som inte är liksom statliga kan man säga, men public service är ändå en statlig mediekanal där man historiskt har liksom haft någon slags sannings... alltså att man ska vara faktabaserad, och just det här, deras uppdrag att de ska vara så, det där har de ju helt lämnat. Det dyker upp liksom då och då när någon orkar kartlägga såna här SVT-journalister liksom, likar AFA, de likar öppna gränserna, de likar liksom så här, låta afghanerna stanna, den typen av grejer. Men att de är aktivister, det är liksom de. Det fattar man ju liksom, jag behöver inte några sådana bevis, jag liksom, jag känner lukten av dem. Men de kände ju kompisgäng liksom. De har ju samma. Ja, men det är miljöpartister, kompisgäng. Ja, de känner lukten vänster av varandra också. Det är därför de kan anställa varandra. Ja, men de lever ju också om de gillar ju väldigt mycket att prata om så kallade filterbubblor, vilket i sig är liksom någon slags lite grann hittepå term, men faktum är att de själva sitter ju i en ekokammare där de inte ser liksom andra perspektiv än sina egna, och den kritiken kan man ju medier mot alternativmedier också, men jag upplever att alternativmedier ändå anstränger sig att ge en lite mer heltäckande bild. Statligt finansierad mediekultur har liksom länge varit en karriärväg för vänsterungdomar. Det är, så är det ju, som är lite kulturellt intresserad och lite intellektuella och sådär. Så har det varit ju kanske sedan 70-talet. Ja, men där man också inte biter den hand som föder ändå. Precis, man har lite konstnärsdrömmar. Ja, man pluggar lite humaniora universitet och sen vad ska bli av. Men då kanske man hamnar på SVT så man får en uppdrag här och där. Man känner någon annan som är i samma vänsterkretsar som också hjälper med medisvin. Ja, men det är viktigt för dem att inte bita den hand som föder den, som jag säger, därför att man får ju pengar av den här storpappan med plånboken, och då vill man inte göra sig osams, för därför att utestängningen av den som faktiskt går mot strömmen är ganska tydlig, och den som gör sig obekväm får ju inte någon vidare liksom, alltså det är en karriär, man kanske sparkas neråt, man får sitta i någon slags kyffe någonstans och hålla på och klippa några gamla liksom program. Jag menar, kom ihåg nu det här som var kylskåpet på DN, nu är ju inte det DNs public service då, men det blev ju en liknande sån här utrensning där man faktiskt gick in och tog bort alla gamla medarbetare för att liksom, och gav dem jättetråkiga och hemska jobb, så att man i princip liksom svälte ut dem så att de sa upp sig själva och så vederlag. Och den typen av bestraffning sker ju också på public service. Är man inte liksom en lydarbetare så antingen så får man lite tråkiga jobb eller så i princip förlorar sin position. Och det här är ju någonting som är jäkligt allvarligt, kan jag tycka, för att det gör ju också att de här journalisterna vågar vara kritiska, de vågar inte vara bossare, de vågar inte säga obekväma sanningar för att de är rädda att göra sig ovän med sina chefer och så. Det har jag ju fått rapportera till mig av flera från just public service, att man är inte obekväm. Man håller den ton som förväntas av en och så levererar material som förväntas. Politiskt korrekt man vill ha. Jo, också folk som finns där på insidan men som egentligen inte tänker som man ska liksom. Men de vågar liksom inte kasta sig ut i det okända och liksom. Det blir drev och det blir obehag, och sen så har de ju hyror att betala och barn att försörja, så det där ekonomiska ska man inte underskatta, för att man sitter still i båten och tänker så här, men jag måste få in min lön därför att jag har köpt en dyr bostadsrätt på Södermalm eller vad det nu är för någonting. Och då är man ju på något vis inte heller fri. Man har ingen fri och saklig journalistik då, utan då är man ju en lydig fotsoldat i public service-tjänst. Jo, men så är det. Det liksom skulle vara i så fall i en framtid där alternativa medier har så starka ekonomiska resurser att folk kan hoppa av och få lika bra villkor. Men det dröjer väldigt länge. Det tror inte jag. Jag tror att det kommer gå fortare än vad vi tror. Ja, jag tror det faktiskt. Jag ser det redan nu. Räckvidden för gammelmedierna minskar och och alternativmedierna blir starkare. Jag ser ju på liksom Sveb-TV och jag ser på Exakt 24 och Samnytt når ju många deras tv-sändningar. Alltså, de har ju otroligt många tittare. Men det är svårare att få in pengar genom donationer än genom att tvångsfinansiera och ta från skatten. Ja, det är helt sant. Och där har de en fördel. Men till slut så hoppas jag att den politiska opinionen ska bli så pass stark att man faktiskt lever i dess nuvarande form. Ja, det vore underbart. Och att man tar bort den här skattefinansieringen, det ser jag fram emot faktiskt. Ja, då skulle jag öppna en flaska champagne, tror jag. Vi kan festa då. Men tillbaka till boken nu då, som vi pratar om här. Det heter Blodsådd, varför vet du den så? Ja, jag ville ju egentligen att den skulle heta Draksådd, men Draksådd är ju så bra namn och det är så bra legend där man sår drakens tänder och så växer det upp krigare ur jorden. Det är liksom en gammal legend och men den titeln är ju tagen. Den är ju tagen liksom redan av Pearl Buck och sen har den tagits liksom flera gånger. Det är ett bra begrepp, Draksådd. Man sår någonting som är ont och så kommer det. Jag hade liksom ingen aning om att det här var en grekisk saga, för jag läste att du hade skrivit någonstans. Ja, precis. Att det kommer därifrån. Ja, men då var jag tvungen att tänka om, och eftersom jag tycker om att hitta på nya ord så såg jag liksom framför mig att man kanske inte såg drakens tänder, för det är lite far out. Men vad händer om man faktiskt vattnar marken med blod? För det kan man ju säga symboliskt att det är det som sker i Sverige idag. Man vattnar ju Sveriges jord med liksom folkets blod, av misshandel, mord, skjutningar. De facto så är det ju liksom en blodspillan som pågår i det här landet, och då såg jag en sån vision framför mig att man liksom låter folkets blod, man spiller folkets blod, och när man har sått det så växer det upp någonting i jorden, och det är ju det vi ser nu. Det växer upp en ganska otrevlig ett ganska otrevligt resultat eller en ganska otrevlig skörd. Och skörden är ju liksom, det blir ju en styrka därför att när man har liksom drabbats av motgångar, if it don't kill you it makes you stronger liksom. Det som inte dödar dig, det gör dig starkare. Men det kan också förvandla och förändra människor, så det finns liksom en symbolik i det. Så då blev det blodsådd helt enkelt, ett nyord. Ja, men kommer det komma med på listan över nya ord som Svenska Akademin? Jag vet inte. De brukar ju mest gilla PK-ord, hör jag för mig. Ja, de har inte med matematikexa till exempel. Nej, men de har väl mer swish-journalist, tror jag. Ja, de är okej. Något sånt. Ja. Nej, men det är, alltså jag gillar ju att leka med orden, och för mig är ju just den här visionen av en titel, alltså, eller när jag sätter titeln, då finns på något sätt boken redan liksom, ja, det är som ett embryo till en bok, och den här titeln säger väldigt mycket om den boken. Mm. När man har också tagit en människas liksom förtroende från samhället ifrån henne, det som händer med Dea, att hon blir liksom, ja, hon fråntas på något sätt sin rätt att säga ifrån. Vad gör det med människor? För jag tycker att man ser det överallt i Sverige idag, att man fråntar människor liksom deras rätt att protestera mot de felaktigheter som pågår. Och det gör ju någonting med oss. Det gör ju någonting med våra själar och med våra liksom psyken. Och det tycker jag också är intressant att utforska. Sen så gillar ju jag att man faktiskt kämpar, att man inte bara ger upp. För att jag gillar ju att man vill ta revansch, att man kanske vill hämnas. Man kanske vill sätta ner foten och säga så här, nej, det här accepterar inte jag. Mm. Jag känner att det krävs, alltså det behövs mer den känslan av revanschlust i Sverige idag. Jag tycker många är angivna. Och vad då, ska man bara ge upp? Ska man bara lämna Sverige? Ska man bara ge bort sitt land? Ska man bara strunta i att kämpa och slåss? Ska man bara liksom lägga sig ner och vara död? Nej, ja. Jag tycker inte det. Behöver sådana stories liksom för att bli inspirerade? Ja, jag tror man behöver känna liksom en så här kraft, att man känner så här, ah, men kan hon så kan jag. Liksom. Vad är liksom, hur svårt ska det vara? Och att man också går ihop och att man faktiskt kämpar tillsammans. Och det gör ju hon. Hon lär ju känna nya människor. Hon tvingas ju på något sätt lämna sin egen värld. Nu ska vi inte säga för mycket. Vi ska inte spoila här. Det kommer fler delar. Men läs ett kort stycke om hennes gamla värld. Innan hon blev vaken. Ja, gör det. Inte woke, utan vaken. Ja, precis. Woke är vänster, vaken. Hon är inte woke. Jag brukar använda woke för att mena PK. Och ja, vaken för att använda liksom... Woke, det är de här låtsasvakna. Ja, det är de här som försöker ljuga. Ja, men läs. Mm. Ja, Dea Wilenius hade varit på ännu en av de där massmediefesterna innanför tullarna, en klassisk sådan där det dracks lådvin, åts chips och flörtades. Hemma hos en up-and-coming kvinnlig författare vid Mariatorget. Det är alltså på Söder nu. Mm. En av dem som skrev krönikor om förödande patriarkala strukturer och fascismen som sipprade in i folkhemmet likt ett grönt gift som var svårt att stoppa. Dea hade druckit några glas Casa Marone och nästan hamnat i bråk med en av de yngre vänstermännen som hävdade att vita mäns makt kränkte alla icke-binära kroppar. Att pratet om kriminaliteten bara var en dimridå för att vit maktrörelsen skulle få ett starkare gället. Han var själv vit som ett lakan, lätt och fjunig med dålig hy, snedställda tänder och insjunken bröstkorg, men icke desto mindre försökte han få med sig Dea hem. Hon fick nog av hans tafatta men samtidigt aggressiva raggningsförök och gick. Jag tycker det är en väldigt fin bild från kulturvänsterns tillvaro på Södermalm. Ja, och väldigt intressant också, för att just den här bleka liksom passivt aggressiva, ganska aggressiva faktiskt, ja. Inte bara passivt utan faktiskt ganska aggressiva. Jag ser framför mig Alex Bengtsson blev faktiskt fälld för sexuella övergrepp. De här rättrådiga feministmännen som många gånger visar sig vara rena skitstävlar och faktiskt våldtäktsmän, och som hur fina de är egentligen bara ett sätt att försöka, och sen i själva verket så är de riktiga skitstävlar. På hemmaplan beter de sig som riktiga liksom mansgrisar. de är inte ett dugg jämställda, utan tvärtom. Jag skulle vilja påstå att de beter sig ju liksom värre än din liksom hustaliban. De är så här, de tycker att tjejerna ska göra allting, och samtidigt så ska de, så här, de ska sitta och prata om så här ideologi och så här. Ja, det är hemskt med toxisk maskulinitet och liksom, ja, jo, men fast de själva liksom så här, innerst inne så är de så här bittra, för de drömmer ju om att vara toxiskt maskulina, för det kan de inte, men samtidigt så liksom ska de ändå så här vara så här. Det är liksom, det är på något sätt så här, den värsta typen av man som både liksom är, han är både omanlig men på samtidigt så ofräscht och sunkigt mansgrisig. Ja, jo, så där lata och liksom. Men de är avundsjuka på män som kan slå in en spik. Ja, precis så. Och de, men de låtsas att de föraktar dem, de där med sina verktyg. Ja, men de bär ju egentligen på någon slags hat. De bär hat mot sig själva, men också mot kvinnorna. Jag upplever att de hatar allt och alla. De hatar kvinnorna, de hatar männen, alltså de riktiga männen. Och de hatar sig själva. Och i den här liksom konstiga bitterheten och liksom... Ur den sådden växer det faktiskt upp en väldigt otrevlig... Intressant att det är Bengtsson som ju var en vänsteraktivist på Expo då. För att när man tittar på hans ansikte så här efterhand, så ser man ju att det är någonting konstigt där. Alltså. Han ser väldigt arg ut. Ja, man kan, en del av de där figurerna, de är verkligen liksom tacksamma att också bygga romankaraktärer på. Jag trodde att han var arg för att han faktiskt hade en bild av att det sprids fascism i Sverige och så vidare. Att han hade så att han inbillat sig själv, och där fick han inte vara arg. Ja, men det kanske är ju sitter säkert... djupare än så. Nej, men det är säkert, det ligger säkert jättemycket i det. För de här människorna tror på fullt allvar att verkligheten ser ut så som de liksom inbillar sig. De ser ju det i genom deras glasögon. Det finns ju sådana memes där man sätter på sig ett par glasögon, till exempel, som det står SVT på. Då ser man liksom att de här vuxna männen med skägg i själva verket är små dagisbarn. Liksom. Men det är ungefär så. Vilket bra mem, det har inte jag sett. Har du inte sett den? Det är väldigt talande. Ja, men det är liksom man kan ha... SVT-glasögon. DN eller public service glasögon, ja. SVT glasögon. Så när man ser de här som stormar gränsen i Grekland och skriker Allahu Akbar och då ser man små dagisbarn. Ja, när man sätter på sig SVT glasögon så ser man såna här barn som man ser små så här finska vinterkrigsbarn. Det är de man ser. Och lite så är det ju också i Blodsodda, för där är så här, Dea blir utsatt för våldtäktsförsök, men hennes uppdragsgivare sätter på sig sina glasögon, och då ser man att det är liksom någon slags feminationalist vitmaktkvinna som egentligen har en mission, en hemlig mission, och det är att så här, sprida främlingsfientlighet och hat mot alla som alla invandrare, alla bruna kroppar liksom. Det är så här, det är egentligen det som är grejen. Kanske har hon till och med i sig för att sen kunna sprida den här propagandan. Precis som de här tokiga vänstermänniskorna ansatte Lamotte till exempel och menar på att ja, men det där, han har till och med iscensatt det här anfallet mot sig själv för att han ska sen kunna säga att det är synd om honom. De spekulerar ju sånt. Ja, och de säger ingenting om de här som, de, till exempel svarta som hittar på att de blir utsatta för rasistiska övergrepp, som den här Jesse Smollett till exempel i USA. Ja, men exakt. När och där han till och med betalade en snubbe för att typ så här, jag kommer inte ihåg exakt detalj, men typ slå ner honom och typ så här spraya ett hakkors i pannan på honom och sånt där. Ja, men visst är det bara så. Bara för uppmärksamhet, okay. Liksom. Han till och med blev dömd för och allting. Men man ser inte ett ord om det i svensk media. Men aldrig någonting. Och det som är grejen är att då känner man, tänker man så här, jaha, är det genom sig själva som de lär känna andra? För att de själva liksom använder sig av de här metoderna. Så försöker de liksom klistra på det på liksom sina motståndare. Nej, men det är klart man inte ser någonting om det i svensk media. Jag har ju en väldigt träsk med här mainstream-medierna då, som vända, och det är att fostra folket i en vänsterliberal agenda. Det är ju helt klart, och jag har ju varit lite motståndare mot att se det på det sättet initialt, men ju mer tiden går desto mer måste jag ju se att det faktiskt står till på det exakt så. Och det är ju också någonting som har hänt mer tydligt de senaste åren när den här polariseringen har tilltagit, så de kanske inte alls har varit ute egentligen. De har inte haft en lika tydlig mission tidigare, utan det här är någonting som i takt med att debattklimatet förändras så blir de ju mer desperata, och då tar de ju till liksom allt mer desperata metoder. Ja, innan blir det ju... Ja, innan vi slutar så tänkte jag bara, apropå din förmåga att hitta på nya ord. Mm. Så tänkte jag bara säga att jag såg det här Tobias Hübinette, som är ju en arvtagare till Alexander Bengt. Eller kanske, inte arvtagare, kanske till och med läromästare, va? Nej, jag vet inte. Det, han är ju en av de personerna. Han är ju också någon slags... Han var den som grundade tidningen, tror jag. Expo, eller en av dem i alla fall. Nej, men han är ju också dömd för våldsamt... Jo, han är dömd för allt möjligt. Ja. Men liksom, han är en av dem som... Han, det är samma grupp, kan man säga, han Alexander Bengtsson. Och så, så Max von Sydow dog ju nyligen. Och då skrev Tobias i nätet att Max von Sydow är död. Hans pappa var pro-nazist eller någonting. För det är det han... och sen det var inte hans enda det enda ondskefulla han har gjort, att hans pappa var prostituerad. Jag tror till och med han hade adopterat barn, och det tycker jag Tobias Hübinette är fruktansvärt också. Jag vet, och det är sådär, men det är så de håller på. De har ju ingen som helst respekt för någonting. Men du hittade på ett ord där när du skrev om det på Twitter. Du kommenterade och skrev du så här: skräck Hübinette. Skräckkabinett skrev jag faktiskt. Skrev du det? Ja, jag tänkte att det skulle vara att rimma. Han heter Hübinette. Och det var därför det rimmade. Jag gjorde en sån här alla barnen byggde kojor. Ja, men jag noterade för att det var roligt. Utom Tobias som byggde ett helt skräck. Utom Tobias Hübinette som byggde ett eget skräckkabinett. Ja, så var det. Men man förstår att du har varit bra på att skriva sådana där kluriga barnböcker. Ja, gud, det är jätteroligt. Det var den här påhittigheten att göra den här typen av... Kan du göra en sån här barnbok med sån här rim? Ja, det finns många tacksamma personer i vår svenska allmänhet faktiskt. Politiskt inkorrekta rim för vuxna. Politiskt inkorrekta rim, precis. Ja, dagens svenska samtid är väldigt tacksam för både en författare men också för en satiriker. Men saken är att man behöver ju liksom inte ens hitta på någonting, utan det räcker bara att ge det som det är för att man ska... både skratta och gråta liksom. Man vet inte vilket riktigt. Ja. Men hur får man tag på Blodsådd? Den går att köpa på Bokus och den går att köpa på Adlibris, så att den finns faktiskt på internetbokhandlarna, och man kan även låna den på bibliotek. Jag såg att biblioteken i Uppsala har tagit in den. Man får jättegärna låna den på bibliotek, och man får jättegärna be sina bibliotek att ta in den om den inte finns. Och så tycker jag också att man kan gärna be sina bibliotek att bjuda in mig på författarföreläsningar. Det har varit lite ont om det, därför att biblioteken är ju lite ängsliga och lite så vänstervridna. Men då vill jag påpeka det här, att enligt paragraf 2 så ska det främja fri åsiktsbildning. Det är faktiskt deras uppdrag. Och i det ingår att man faktiskt bjuder in allehanda författare och debattörer och allt möjligt, för att man ska kunna då främja den här fria åsiktsbildningen. Så att bibliotekens uppdrag är inte alls att de ska främja liksom bara en åsikt, utan fri åsiktsbildning. Ja, så de ska det låter ett bra ideal. Jag vet, så de ska inte alls liksom sätta sig över människor och komma med åsikter om vilka böcker som ska finnas, utan de ska erbjuda allting, och sen så ska människor själva få bilda sig sina uppfattningar. Och därför bör de ju också bjuda in författare då som inte bara rapar upp en jävla värdegrundssmörja, utan som det faktiskt kanske till och med utmanar. Ja, det finns riktigt vakna bibliotekarier, kan man inte tro. Man tror att de flesta är vänstervridna, men jag känner några stycken som är riktigt vakna. Ja, jag med faktiskt, och de blir faktiskt fler och fler, därför att det är fler och fler personer som faktiskt inser att svenska samhällsutvecklingen inte är särskilt gynnsam, och att det kanske är någonting som behöver göras. Så just genom böcker och genom litteratur så kan man få människor att tänka själva, helt enkelt. Tänka kritiskt, det är vad vi behöver. Vi behöver mer kritiskt tänkande i Sverige. Mer kritiskt tänkande och mer revansch. Oh ja. You're listening to Resolution Radio. Radio. ResolutionRDO.com. Welcome to American Dissident Voices. I'm Kevin Alfred Strom. The speech you are about to hear changed my life. It marks the first major speech by the great writer and classical scholar, one of the greatest minds of the 20th century, Revelo Pendleton Oliver. After he broke away from the Jewish-controlled fake opposition group, the John Birch Society. After half a lifetime of waiting, after half a lifetime of pulling his punches, after half a lifetime of being careful never to upset the delicate sensibilities of respectable conservatives, Revelo P. Oliver finally addressed the primary issue of our age and of all ages, that of biological race. He gives us the answers to the questions. What is it about our race that makes us different from the other races? And what is it about us that makes us such easy victims of our enemies' propaganda? He spoke in the turbulent summer of 1968 at the Lorelei Club in Hamburg, New York, addressing the Buffalo chapter of the Steuben Society. The recording was unavailable for almost a quarter century until it was entrusted to me by Dr. Oliver personally. And now I am proud to present it on today's American Dissident Voices program. The following are the words of Revelo Pendleton Oliver. Listen. Gentlemen, let me thank you, first of all, for the honor of your invitation and the pleasure of being with you today. In the past dozen years, I have spoken before a great many conservative and patriotic organizations, but this is the first time that I have appeared before a society that is specifically German. That is to say, composed of the descendants of the part of our race that stayed home in the 5th century, while their kinsfolk conquered and occupied all the Western territories of the largely mongrelized and moribund Roman Empire that their more remote kinsfolk had founded more than 1,000 years before. As I understand it, I am speaking to a closed meeting of your members and of guests in whom they have confidence. I believe it is stipulated that what is said here today is off the record and not for publication in any form, and that there are no reporters present. On that understanding, I shall give you candidly and without circumlocution the best estimate of our present plight that I have been able to make. Some of you may remember the old story about the college girl who went to bed one night, finally dropped off to sleep. But in the early hours of the morning, she heard the clock strike 2, and she thought that the door of her room was slowly opening. Terrified, she tried to call out in the darkness, but a handkerchief was whipped over her mouth, and she felt strong arms lift her from the bed. She was carried downstairs, thrown to the tonneau of a large and luxurious Rolls Royce that set off at high speed. After a long ride, she was lifted out, carried into the hall of a vast and palatial mansion, and up marble stairs into an elegantly appointed room where she was thrown on the bed. Only then did she see her captor clearly. He was a strong and handsome man, hired in faultless evening dress. He stood by the bed, looking down at her speculatively and silently. She tried to speak, and at last she was able to say whimperingly, "What? Oh, what are you going to do to me?" The man shrugged his shoulders. How should I know? He said, this is your dream. The story is absurd, of course, but it owes what little humor it possesses to its equivocal play on the mystery of our own consciousness. A dream is by definition a series of sensations that occur in the brain when both our senses of perception and our powers of will and reason are in abeyance, so that we have no control over that flux of sensations. But it is, of course, a well-known phenomenon that when we dream that we are dreaming, the dream ends and we awaken. Then the conscious mind takes over, and we are again responsible for our thoughts and must face a day in which we must be responsible for our actions, which, by their wisdom or folly, may determine the rest of our lives. Our dreams may give expression, pleasant or painful, to our subconscious desires or fears. But in our waking hours, we must, if we are rational, make our decisions on the basis of the most objective and cold-blooded estimates that we can make. Estimates of the forces and tendencies in the world about us. Estimates of the realities with which we must deal. Remembering always